شکونه پیدا کړ. تم ذکر کوي په انعامو کې سارو کې چې دې د ګیډو نه الله یې ماتاسو دا یو لطیفه غذا او لذیذ نعمت را استلې چې وی کړه ډېر خیر او برکت اچولې دا وین ډېر سيزونه جوړيږي دا یو لبندي پېدی شو د دې دا وین ډېر سيزونه جوړيږي دا ټول د دې سارو د ګېټو راوځي چې سارو کې بازار کې هیڅ کمال نشته. وإن لكم في الأنعام لعبرة بشکا استاسو د پاره خاص تاسو د پاره پدیا سارو کې حیواناتو کې جاغا تقسم حضورت انعام کی ذکر شیو یو ډیر لوی عبرت تی عبرت سمانا یو لار دا یو طریقہ دا دا معرفت دا اللہ او طریقہ ہم دا غی چی مخلوق تو گوری دا غین دا سی سلسلہ جوڑا کی چی خالق تورسی هغه پیو پیجنې کائنات تو ګورې ځوانو ته ځمکو ته شپې او ورځې ته بیا د دین داسې یو طریقه او وسیله جوړه کې چې باغې سره د الله معرفت حاصل شي. الله معرفت دوی چې داغه قدرتونه تحکار شي حکمتونه تحکار شي نو دغه ته عبرت وي ځکه عبرت د عبور نه دی. عبور ویل شي تیرې دوته په پل باندې چې تیرېږي دیو روډ نبل روډ ته ځي دغه ته عبرت وي. دا مو حقیقت کې دیو حالت نه بل حالت ته ځو دیو حالت نه چې غزمونګه پسترګو سره معلومیږي معلوم دی راځه هغه حالت ته چې غنه معلومیږي نشیلی دی نه په دې سره معلومو نو یو عبرت په دې سارو کې هغه دی چې قرآن په خپل ذکر کړی دی چې ویدا لعبرتن د پار نسقی کوم تفسیر دی عبرت څه دی چې لای مونږ اسکو پتا سو باندې مما فی بطونیم بعض یغا سیزونا چیزی پا گیڑو کی دی ذکر ٹول خو دی استعمال ندی اگی کی خوار بلاشتے خو مما بعض من بین فرس و دم فمین دو غشانو او دوینی کی یو پلتنا غشان دی اغام پلیت چی بل پلوینا دا اغام ادیمین که یو قیمتی خوراک را روان دی لبنن خالصن پیدی چی خالص دی دا دلال سدونو نپاک نبکی بوینشتا دا فرس فرس انبکی رنگشتا دوینی تاسی خالص دفاع سائغل الشاربین اڈیر پارام سرا تیری گی دپار دسکن کو یو عبرت خو قرآن پا خبلا ذکر کن چگور دی سارو دکیٹو نے در زمر قیمتی چداغی پا دنیا کی مثال نشتا پا دنیا کی سکے چی پا دین کی ام مثال نشتا تکا حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چی ارش اخرے نو دا دعا بوائے چې الله مبارک لنا فيه واتعمنا خيرا منه یالله موږ له پدېشته رزق کې چوم خور برکت پکې واچه او راتلون کې وخت کې د دین غره راکې وی چې په اوخره رضابو اے چه اللہ مبارک لنا فی یا اللہ دیری اے کی او وزدنا منہو او زیادی اے کی بارکت پکوا چه او زیادی اے کی خدا سے بنو اے چه واتعمنا خیرم منہو دو دین غر را کے دین غر نشتا گور زمر زبردست چه دی سارو دکیٹو نرائسترینو دیکھ عبرت شو عبرت سنگا شو عبرت داس شو چه اللہوی چه سنگا می دا لکڑی دین دا سرا لوکے سنگا چه سنگا می دا لکڑی دین دقا سرا لوکے اللہوی چه سنگ می دا لدا پی خالص پیدا کری چه نبکی دا غشانو بوشتا و نبکی دا وین رنگشتا بلکل خالص تی پاک ساک دی دقا سے عمل مالاو کئے دقا سے عمل مالاو کئے چیو پلتی شرکی او بل پلتی بدتی او مین کی سنتی داد تد انسان سر لازم سی دنہ دی کنا یو پلت شرک دے او بل پل بدت دے او پمین کی سنت تی خالص خالصا سائوا پیر قیمت شید خواہ دیو جناد شقیق نتپوس یو ند حضرت عیشہ شاگرد دے خواہ شقیق و مسروق و عروہ دا ٹول تغنا تبوسیو چې اخلاص ستوي مل اخلاص فقال تمييز العمل من العيوب چې عمل د عيبونو نه جدا کې پاکي کې کتمييز اللبن من بين فرس و دم لکه څنګه چې الله دا په جدا کړی دی چیو پلتی پلیتی دا پل پلا ادے پاکی جدا دزوارو نا ممتاز اخلاص امدیت ہوئی خواہ چستا عمل دا شرک و دا بیدت نپاکی تکا دا شرک و بیدت مثال سدے فرس و دامن دی نپاکی ناغبا او خلق نپاکی بس عرصو سر راکا کی خواہ عمل توگو رکن دا دی خلقو خوا بلکل باک نکی کار سی راک کو دویم عبرت دا دی چی دی سارو خپل مالک پی جندل دی اگا مجازی مالک حقیقی مالک خوالا دی چومی پیدا کړی دی عمر رزق ورکیم لیکن د دې سارو هغه مجازي مالک چي دي هغه دې پیژندل دي هغه تاسو نوې هغه سره مینا او محبت ساتي ابل بنده دی ولا خپل ورشي کنه ها او انسان تعالی وي زستا مالک ما او تعالی ځنیم پیژندل دي نیسارو نیبرت واخلہ کنا خواہ دی توگورا دی حال توگورا چدا جانور دی عقل بکی نشتا و بیا مخپل مالک پی جنی آواز ور تکی او چکل کملاستی و مالک راشی نظر پاسی دم را دب پکشتے خواہ او تا خپل مالکو نپی جن دا مشرکا دریم عبرت پکې دا دی قرطبی وی چې بریئن یحمل مذنبا بریء يحمل مذنبا ساروی خو پاک دے که اس دے که اوخ دے که خر دے ارز دے اگر که شرک نشتا اگر مو شرک پی سور دے دی بوتل تاو گورا تا دی عبرت مقام دخوا چگور دا سورلی چی دا ادا جانور چی دے تے پاک دے دا اللہ سر شرک ندے کڑے ادا دا پاس چی پی بوتل ناس دے دا مشرک دے قرطبی وی بریئن یحمل مذنبن پاک ساروے دے او درنگے پشاغست دے تا گورا بل عبرت پکې دا دی چې توکل ته وګورم تا کې دا توکل شته جانور دي څومره څومره بچي پیدا کیږي یو یو غوا میخه څنګه سي ګډې وځي سبا کې بربرې اگر براغ براغ بچی راوڑی براغ براغ بچی راوڑی اگر آگی چرے لیزوان لیا و بابا لیا ندی تلی چرا مونگ لیا اولاد راکا نا اگر ایو شرک نشتا اگر آگی سکے بیادا سے نور چوار پسی را دی چیز اس پی پسی سمرا کتری گردی پینځه شپږ او اته اادار دا کوم بابا لته لیوا چې دا زوره بچي ولا ورکړو نو هغه سپېس تا نه خدا فلي تغي الله باندې توکل شته دي هغه زیارت لنوتلی اس بابا لنوتلی اني ستنم ضرورت کړو اخدای ولی دمرا بچی ورکلو چیوا اروغ موٹو یو پاکیم بیمار نشتا سمرا بچی دا دی حیواناتو جانورو کنا انا چیڑا کئی انا پی نزلہ دو کام رازی سب اخدای روغ موٹی کنا ملاوی دا دین عبرت واخلا تم پلا توکل کوا چې الله پیدا کړی دی الله به ساتي د سلزان غر کوم او ځان جهنم توبه سم ومن ثمرات النخيل دا وګوره دریم قسم الله یې راشه وګوره د وچو لارګونه می تاسو له څومره قیمتی خوراکونه پیدا کړی یو من ثمرات النخيل ادا وسره دی ونسقيكم هغه سره ویلګوخه الله وسکوم پتا سبحان دی سکوم پتا سبحان دی د دې میوه د دې ونونه که امون دی نو ځونه نه الله پیدا کړی که سیوان دی ځونه نه الله پیدا کړی کمالٹی دیو ککیلی دیو ٹول سمرات النخیل امن سمرات النخیل او سکو مونگ پتا سبان دی داغمی او دکا جرنا والآنا بیدانگرنا تتخذون منو سکرن تاسو جوڑوی داغینا شربتونا سکرن نمرات دلتا شربتونا دی خوا شراب ندی که شرابی نوم پا اغا وقت که حلالو صورت مکی ده اغا وقت که حرمت نور آغلی نسوک تین اغا مانا آخلی خو بهتر ادادا چه مراتینا شربتو نشی خواه اگو را پوونو که اللہ دوم را خوگواله چوله دی و رزقن حسنن دا رزق ده خیستا کنه خواه دکه رزق سوی ده خوراکی یا دسکاکی یا ماکولاتی یا مشروباتی دا مشروبات تی کنخا ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون بیشکا پدی دلیل کی چې الله بیان کو عبرت شته دی لآیة او نصیحت شته دی خو لیکن دا قوم د پاره چې عقل نه کار اخلي ولی چې دی توکوری بیا آپل لاړ شي چې دې تخذر عبرت په نظر وګوري ابي اپل په مالک باندې په خپل رب باندې نظر پریوزي چې الله دار ستا کړی کنه تا زمونږه دومره یو احترام کړی چې دا ارسه دی مونږ له پیدا کړی دي. دریم وګوره چې الله وی د وحوشنا دې ته وحش وی دا مچای شویو وحوش واوحا ربک ایلن نحلی الهام کلی دی ربستا دی توری مچای تا ان اتخذی من الجبال بیوتا چی جوڑوا پا بازی غرونو کی کورونا من الجبالی ویلی طول غرونو تنیا دی دکا بازی غرون سپیری بوٹی پکی نئی ناغی که او مچه دسن گبین جوڑی دا اغا غرون یادی دا کواتو چه اغا دا ونو نڈکی امیویم پکی گلونم پکی دا اغی گبین دیر قیمتی اکا ارسو مر گران شنو گران ندیخا انی تخیزی ورا غیت الله ویلی مچایتا اسو شه سوورو نقل نشتا نور سو نشتا او بس چې الله هرچا تویل ښا جوړوا په باز غرونو کې چې آباد غرونه دي بیوتن مخفل کورونه دا دغی کوری کنه ها ومن الشجر یو په دې ونو کې هم جوړوا وَمِمَّا يَعْرِشُونَ او پاغا مکاناتو کی چه خلقی دنگ دنگ جوڑی اوچت اوچت جوڑی دا دری وڑا آغا سیدو ندی چه دا دی وقت دیری خوا گرو نخور دا عمر دا پاری تر قیامت پوری او نام دیر وقت لاری خوا پا کلونو باندی او دغه سي مکانات چت چت چت نه او چت ټینګه چوبول جوړ شي کنه دلری نخکار دغه تم ما یاري شون وی کنه مزګه دې کی کبین جوړو چړو سو کو تر سي دین شي می ما یاري شون زینو تعالی خولی دی ښا باقاعده نغې داس پیجندلی چې هغه اقه په غرونو کې کبین جوړي پوونو کې جوړي او په دغه اوچتو چتو چتونو کې جوړي او هغه چری غبین په داسې شي پورې جوړ نکو چې دغه یا میاشي یا دو میاشتي یا شپږ میاشتي په غنی پورې په غنی کې چری غبین نه جوړ کړی هغه وخت نشته نو ان د جوارو په ټانټا پورې ګور ازمره پوښوي دا چلاو تداخولی کنا ثم کلی من کل الثمرات بیا خوراک کوا دار قسم میونا خوراک وته ویلې ها دا کپدی می وکې ناستا کپدی ګل کې ناستا دې تبہ کې خپل خوراک ملاویږي ها خوراک وې دې ته چې ګېډې ته لاړ شي چه خلو کی پاتی شگو آگه تا خوراک نوی چه گیری تا لرشن آگه تا خوراک وی نمالومی گی دا چه دا دا میوو او دا گلون و دا رس دا را دی گیری تا دی او سلات علم دی چه بیار او باسی پکم زیبان دی شا تا خنر او باسی حل تا که خو زهر دی تاگه نخو بزان ساتی نو په خلی باندې راو باسي ګور زګه چې خلی پاکه ده او دا الله دې انسان لپاره رزق پیدا کونه دومره تنظیم او کچې بنده تعلم اگر رزق پیدا کړی دی چې دا غي ټول لاري پاکي دي ها فصل کی سبول ربی کی ذلولا نیما چه روانه یا پلارو دخ پل ربان دی اغا لاری چه اللہ تا دو تابی کری دی ذلولا پا دی هوا کی ولی لاری جوڑی کری دی چه دا لاری ستا تابی دی خوا دا صفت چه دا سبول سبول ذلولا تابیدار ناغی قصبق ذکره دی یخرجو من بطونی ها روزی داغی ذکیردو نا گرو تا من بطونی های اوی کنخا شرابن داسی شربتنا داسی گبینان مختلفن الوانو چه رنگون یو شانت ندی ده گبین رنگون کلی رنگ سوری اگر در کامل نی او کله رنگ دیلی او کله رنگ سپینی دقه بغیر ډیر قیمتي دی ښا اوس په دې کې اختلافو چې دا رنگونه ولي بدل دي یو قول دا چې دا د موسم د وجه نه بعضی موسم داسي چې پاره کې هغه میوه او ګلونه ډیر زیاتی اما چې خوشاله دي د سپرلی په وخت کې ناغا گبین اگر تک سپینی کنا خوا او چکل پسلونا کمی گلونا میوی کمی کدی بعد داغی رنگ یا سوری ایا دیاری در دیو جنوی بادی از ویم قول داری چیزا دی مچو پوری کار دی کمچه زوانی نو گبینی تک سپینی خیستا او کما چه بوده گانی کبی نیه بیا سرو اللہ تا علم ده تا ده خلقو خبری خواه مختلفن الوانو رنگو نه جدا جدا دی فی شفاعون لنناز پدی گبین کی علاج ده او دوائی ده ده پار ده خلقو فنور طریقی خوشتا کنا دا هر شي د خوراک طریقه ده کنه ډاکټران خی کنه چې دا به یو چا مچا ساره بل ما خام نو چې تاسو ټول بوتل پزان راواله نه خو دوايي نشو زهر شو دا که څه ګبینوم دا حال ښه په طریقه به خوري ابي طریقې به نه خوري فی شفاء للناس مطلب دار ہے کب بہترین طریقہ دادا چی خوز پین کوچی زمیخی او گبین پی دا پاس آواچے دا غیر صحیح طریقہ دا خوا دا چی سوک پا خوراک کی ماہر ہی کنا نغیل دا طریقی مریقی ورزی دا دنیا دا ایا په سوچ غواړو کې واچې دا غي صحیح طریقه ده ایا په پیروي کې واچې دا غي صحیح طریقه ده فی شفاء للناس اوس ته داسې به طریقې کارو کې چې غبین تکینی اوبس دا څه جوړ سټي او چمچ باندې خوري خوري نه خوري ګرم دي تمره ګرم شی بل نشتا نقصان به وکي ښا دا ډیر ګرم شی دغه حدیث کرا غلی مونږه وخت په بیان کړو دروځي په درس کې چې نبی علیہ السلام ته وسړی راغی او یره زماره ور بیمار دی او ګړې کولاو شوی دا اوس باندې کینا نبی علیہ السلام یې غبین ولا ورکا حالا ورکو ولا بیا راغی بیا خو نور دی اچھا غبین سره بیا ته بیا ول ورکا په دویم ځل یو لیګونو بیا ول ورکا بیا راغی بیا نور زیات شو پته وی ورکا ولا ورکا غوین ورکا خیر ده دغه قران وی چې فی شفاء للناس دا الله خبره ده کنه کو شک نه یې کنه پدریم دلاله او ته وی نو کمیږي نبی له اسلامي صدق الله وکذب بطن اخیکا الله رښتیا ویلی دی او استاد ضرور دا کیړه دروغ جن ده تته دا دل ول ورکا چې ورکا ول نو بس روغ مړ شو وده پیغمبر خو پدې کې شک نه راځو چې کني ارزي کې خپل صفت نشته شفا هغه ځکه بیا بیا وي چې دا غیر الله په خبره یقیني کنه ها بیا وروسته طبيبانو پاره باندې یو ټیم کې نو چیرې دا څنګه چللی دا پیغمبر و ته بیا بیا وی اپا آخر زل باندې سړی روغ شو چې دا زیاتې دولی و دا روغ ولی شو ناغی پا دی خبر بانده ورسیدو چې دا پیو سړی باندې چې جلاب لگی کنه دا پا میده کیه کیمو سی پاسی دا پیدا شو کیموس ډیر ګرم شي تمره ګرم دي چې خوراک کینو هغه او بکی ال تکه ها چې خوراک کینو هغه او بکی نو هضم نه راځي کنه ها و دا غیر پردا شیشه پکار دي چې دا غینا ګرمي نو غبین دي نو وخت چې په ورغه نو دا غیر ګرمي ختم کړه نو سالی روخ شنو اِنَّ بِي ذَلِكَ لَا تَلِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً پا دی دلیل کی چا اللہ ذکر کا دیر لوے عبرت سے خدا قوم دا پارا چو سوچا و فکر کی عبداللہ ابن مسعود ویلیو علیکم بالشفائین تاسو کو علاج کوئے نلومبی دا علاج کوئے دو شفا دی اول پدیس رخ پل علاج کوئے علیکم بالشفائن العسل والقرآن تو قدل تک اللہ کا بنت شفا ویلی دی شفی شفا للناس ادی پسی صورت بنی اسرائیل دے اگی کی قرآن تا شفا بھی دے وننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمومنین نو دا فکر کوا کنا خوا دا مخکی کنو بیانور کسو کنو کوا فول با استعمال کئے دا عسل او دا قرآن دا شفا اندی قرآن خو د دوالو مرضونو لپاره شفا ده کاغه جسمانی امراض دی او روحانی امراض دی او بیا خاص کر کوم ځای کې چې خلق د شیطان نه تنګي هغه لپاره خو بل سنشته وي د قرآن پس هغه کور کې قرآن وای نو شیطان بنئ او زه خو دغه قرآن سره نه لګي کنه ها دا شفا خو پا گڑیر اعلا دا و دیر اخکار دا خواه نعمتو نه ذکر کرو دا دری قسم اللہ وی وصرت کئی دلیل اقلی ذکر کئی اللہ و خلقکم اللہ تاسو پیدا کریے اللہ خالق دے و تاسو مخلوقے سمیت و پاکم او بیا په ملکی فوق زمون باندې اختیار نه پکی نه کنه ساده سه اختیار دی الله پیدا کړی نو هغه کستا اختیارو چې لته دیواله وچ مالمه پیدا کوا نه نو چې بیا دې ملکې نو بیا ستاسو اختیار دا غي اختیارات دي بس سمه تواب پاکم او سنه چې غیر خبر یو کې چې الله زه خو د عمر په خوا نیم پوه شوی اما خو دنیا کې ایس اونلی د خوشحالی دا خلق لګیای کنه ښه پتا تعالی ویلو خو جو ستان کولنو کنه الله او تا تویلو چې زما عبادت کوونه خوشاله به ښه منز کوا روزنی سا اګور دا نه فل روزه ډیره آسان نه ښه روزي د رمضان دا روزه ډیره ترنه د په بند باندې ادا نفلی دمرا سانی گورا چسو کی نیسی کنا قرآن وایا تا دا خوشحالے کارو ننکینو سبا خوشحالے شی تا دا خوشحالے کارو نپریخی دی من نشتا قرآن نشتا او کلمہ نشتا سبحان اللہ والحمدللہ نشتا دا اتو ایز دا عمر پو خواگو پو نشو ما عمر کس دی سمه تو پاک ملکی به هم کستا خوخه یو کنی خوخه دا خلق چی روان دا پا خوخه روان دی چی خپی روان غاری و بس رسولی بیا پلک وقتی دیتا دا آغی خوخه نی امین کم من یورد دویلی ارزلی العمری بازی پتا تو که آسوک دی چی واپس کلیشی رستو کلیشی وڈیر لاندی عمر تا اغیت ارزل العمر وی ارزل العمر دیر دا پریشان ہے عمر دیر دا بیزت ہے عمر چی پیغمبر تینا پرنا گوختی وکنا خوی با دی دا اللہ حکمت تی بس پرگی چی پا عمر دی موڑ کم کنا الی ارزل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئن اگر پس پی جندی شی چې ارذل العمر دی اپ دی پی جندی شی چې دی بیان پویږي پس ډېر علم نه پیس شی باندې لیکه لا یعلم بعد علم شیئا بیان پویږي پس ډېر علم نه پیس شی باندې ولی چې مخکې ز ځواني و نو سمرو خيار او سمرو تجربه کارو او چا وته د خبرو نمبر نشو مونته او داسې معقول خبرې وې کولې ډیرو خيار او چې دیو مر ترانې کنه نوز ګډوډ شو او اوس نه پويږي تر دې پورې چې خپل کور او پردي کور نه پیژنې نو خلک وسره معشوم ګرځي چې ګرځي خوشي کوي ما کنی چا کرول وړ شي دغه سي او غیتا او پتا نی چی دی گٹوٹ شوی دی ارزل العمر ترسی دلی دی نو سو باری بور پسی راو آخلی می پری دی خواه گرابیان پوی لای عالم بعد علم انشیا دا حالت کل پا ارزل العمر کی نا مخک مخک راشن شپیتو تبلانی رسی دلی او بس کار بے خرابی خواه لیکن لا یعلم بعد علم شیعا فیس چی بنا پوئی وقت پل مانزاو دا سو بنا پوئی گی پا مانزاو ما توی کین ہے زمان غلطی کی گی خوا اونو کل وروکو نکن نیغ بسجدی لراشی تب او توائی کن آخو نپوئی گی بذی مان خوا لیکن لا یعلم چنه پویږي پس د ډېر علم نه پیس شي باندې ان الله علیم قدیر دا خو یو الله دی ها چې غد دینه پاک دی سبحان الله هغه باندې دا حالات ناراضي دا په علم کې تغییر ناراضي دا په قدرت کې تغییر ناراضي په یو حال ها لیکي رد په هغه خلق باندې چې غي د خدای د وجود نه انکار کوي خدای نمانی اولی بسوی مونگ تیسا خاص معلومات نشتنو داوی داشپار و دغه سرازین ور راخیجی پریوزی از دنیا یو نظام روان ده پخپل روان ده خواه دا دی سوک چلون که نیشتا وی خواه اللہ رب العزت پا دی که وی چه خواه چه چلون که نیشتا نو یا بنده ستا زوانه وقت سمره خیستاو حسن دیم پا حال پا خپل حال بانده و صحت دیم پا خپل حال بانده و سمره خوخ صحت و سمره خوشحاله و سمره او دا صحت ترالی چهر صدی خراب شو نولی تا پا دی بانده خوشحاله تا پا دی بانده خوشحاله نی تا خواهی چه دا طول مر دوان وی طول مر سر سپین وی طول مر خپ صحت باندې وې د سر نن تر خپل پورې روغ وې ما کیس بیماری نه وې ته دا وې کړه نو دا اولی در کې بیمار راغ اولی بډاواله دا یو ذات شته ده ها چې تاسو خپل ځان کې اختیار نشته او دا غي اختیار دی چې هر څه سره کوي نو خدای منی کنه د خدای د وجود اقرار کې کنه کې دا تم رد کوي په مشرکینو هغه مشرکین چې هغه وي چې دا اولیاء چې دي بزرگان چې دي ذیل الله برخه ورکړي په خپل خدای توپ کې ولي چاله غیب دانی ورکړي دا چې په غیب پوي چاله کارسازی ورکړي دا چې خلق له کارونه کوي چاله حاجت روايي ورکړي دا چې خلق ته ضرورتونه الله ويخا الله بذل بعضكم على بعض الله دا سکړی دي چې چت کړی دي بازستان سنا په بازو باندې پھر رزق په مال کې سو کې ډیر مالدار ډیر دولتمن پیدا کړی بالکل اسوک دا سې چې یز غریب الله وی دا خو منې کاندا تفاوت خو منې کنه ها فَمَنْ لَذِينَ فُضِّلُوا چَرِنَ دِي اَغَا کَسَان چمال دار کلی شوی دی ریر بیرات دی رزقیم واپس کون کی دیخ پل مال لرا علاما ملکت ایمانوم اغا غلامانو تا اغا خادمانو تا چمالی کان شوی دی لا سند دی اللہ ایداز چر شوی دی چی او سیٹ اولگی او پل یو نوکرلا مزدورلا پل مال نیم کی چې بس دا نیم ستاشو نیم زماشو او ذات یو شانتی شو توم سیٹ شوی ازوم سیٹ شما تا تبا هم نوکران گردی اما تبا هم گردی سابا هم بنگلی او گاڑی بای او خرش پرش بای او زبا هم دغسن داز چری شوی دی علامہ ملکت ایمانو چی اخپل مال دولت واپس کی اخپل غلامانو تا فهم فی سوا چی طول پا کی یو شانتی شی چی دی طول پا دی مال کی برابر شی نا نا نا اچھا دا سن دی کلی خوا نلاوی تاسو نکوئے تاسو دا اخپل مال دی اخپل نوکران لنور کوئے سره دې داستاسو مال نه دی غواره ها ملایوی ما څنګه خپل خدای توپ تقسیم کو چاله یو اختیار چاله بل اختیار اوبد زمل کو اولیاء می جوړ کړو ها او د مشرکین حال لکنه ها هر ځای کې دا چل داس یو ځای نشته چې خالی لولینا او د نازولینا از برخی ده خواهن نخواه دار افا بی نعمت اللہ یجحدون نلاوی دی مشرکان تو گوران دلا پا نعمت باندی ناشکر دی دلا پا نعمت باندی منکر دی نعمت دلا سدی یو توحید اگر توحید سمرلوی نعمت تی خواه و دی پا فیدو آغا سوک پوئیگی چی معاہید چی خواه بل چا ته توحید پته نه ای د موحدینو ته ای وګور دا بدبخت چي دي الله د لوی نعمت نه چې توحید دې انکار کوي الله جعل لكم من انفسكم ازواجا نور نعمت نو ګوره الله پیدا کړی ستاسو لپاره د خپل انسانانو نه من انفسکم د خپل انسانانو نه ازواجن بیبیانې د پیریانو نه نه من انفسکم یوی چار انسان له الله خپل انسان ځکه د دې الجنس مع الجنس همیلو هر جنس د خپل جنس سره خوشاله دی نو انسان د انسان سره خوشاله دی قرآن وی من انفسکم ازواجی وجعل لکم من ازواجکم بنینا بیا درکڑی تاسو لرن تدی بی بیانو ستاسو نازامن ذکر دی پدائی خوشا دین وحفظتا او نوسی اولاد الاولاد اغیتا نوسی وی کنا نو دیتا انم حفظتا کی خود خواه ولې د حفظه معنا څه ده هغه د کنا چې موږ په ځای قنوت کې وایو چې ونحفظو ونرجو رحمتک ونخشى عذابک نحفظو څه معنا یا الله ستاسو په عبادت کې تیار ولاړم او ستاسو په خدمت کې ملاتړ لې ولاړم دا نوسیم وی خپلو نیکیانو تا تیارو لاری کنا خوا دا من خونیه خوچه تکار دا تلی خوا او جگورو نو نوسی بی او بابا بی کونج ننیولی را روان بی خوا دیتا حفدوی کنا خوا ورزق کم من الطیبات اللہ تا سول رزق در کلی دیر صفا و ستران چنور چاله دا سنه دی ورکړې ها ورزقهم من الطيبات رزقتهم ويدا اف بالباطل يؤمنون وسرت کی پذیبان ها چګور ارسل الله ورکړي الله ورکړي او د دې زمان خوخنو زمان ول الله ورکړي ها اس چې دینه تاسو کې چې تاسو باندې خدای الله ډېر فضل لري ښا الکه زامن دي مټیر دي نو سې دي مټیر دي او کور ډېر آباد دي ښا او د الله فضل دي معلوم ډېر دي او هر څه ډېر دي د الله شکریا دا کاوه ښا هغه سوې وې دا خدای دې بزرګانو برکت دي دا خو یمونګه شکرانی نه یې رو او نظر دی وی په مونږ باندې نظر دې کنه ها ملای اف بال باطل یؤمنون په دې باطل معبودان باندې خلق یقین کوي او په حق خدای باندې یقین نه کوي هغه سره اسینه دګی ها دار بل او ول وجلین کنه نی لگی و سرا حواس پاولیاو باندی پیرا پریخی دینو وی آزا من بشفاعت الاسنام و برکتها دا خوی دا دی برکات دیو دی اللہ تووینو زمان سوال قبولش نا اللہ یکو رب بباطل باندی یقین ساتی آیا بباطل باندی یقین کی دا مشرکان و بنعمت اللہ هم یکفرون او د الله په لوی نعمت باندې چې توحید دې انکار کوي چې د الله صفات نه دي کړې ښا بنعمت الله سبحانه یسترون نعمت الله علیهم ښا چې الله کوم نعمت کړې په دې باندې نو هغه نه ښکار کوي چې الحمدلله وای کنه او یضیفونا الی غیره بل چاته نسبت کوي خپل نورو الهاو ته الله په لوی نعمت باندې انکار کوونکی دي و یا عبدون من دون الله اکفر ذاته د دې یو قرون تفسیر دی عبادت کی بندگی کی بغیر د الله نه څنګه عبادت و کدا مال ورکی دا غی پنوم شکرانه او م عبادت سی کدا आवाज و تکی ډیر د زړه د اخلاص چر عبادت شي دا داخلو عبادت سی دعا مخل عبادت عبادت کی بغیر د الله نه مالا املک لهم رزقا دا مخلوق چه ندی مالکان دا دید پار دا رزق ورکولو من السماوات والارضی ندا سوان نولا سوار کولشی نزد مکن سوار کولشی شیعن ایس شیع ولی سوان نوز مکن خدا اللہ دی حدیث کی ناغلیو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چه اللہ رب العزت وائی حدیث قدسی دی اللہ رب العزت وی انی والجن والانس فی نبأ عظیم اللہ وی زو او دا جنات و انسانان او پیوڑی رغاٹا مسئلہ کی لگی آئیو دیو پل دی زبل پلیم زمان میں ان کے اوڑی رغاٹا مسئلہ عظیم سنگا اخلق و یعبد غیری پیدا کمزو عبادت تبل چا کئی و ارزق و یشکر غیری رزق زور کو ما اشکری تبل چا دا کئی اللہ وی دا زمانگو دا دی انسانانو جناتو پمین کیو زبردست مسئلہ دا او قیامت تدید پار اللہ مقرر کرے خواہ چیزا مسئلیو پاکی حل کی وَلَا اِسْتَتْوِعُونَ انا غی طاقت لری دخ پلزان طاقت نلری انتالب صدر کی خواہ فَلَا تَذْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْسَالِ نو چیزی تا ودیوی چی گورا اللہ تاواز کوا دا اللہ نگوارا دا وسیلی مسیلی پریز دا نشتا نزیب ضروری چی ولی مثال باتا ذکر کئی سچی دنیای او بادشاہ سر او سر برا سر ملاقات کینتو ولی ڈارکت لیشی نا خوزان سر بسو کو سرکاری وکل مکل بوزی کنا اسے نشت لے نوی اللہ خوٹیر لوی ذات تے اغله چې مونږ زنو ډایرک نشوتلې څوک بغورو چې هغه ته مخ کی کو او غي زمونږ لپاره الله ته شفاعت وکړه الله رب العزت منی کوي خلق چې دا مثالونه مبیانوي الله لپاره مثالونه ان الله يعلمون ځکه الله پويږي په مثال باندې وان تم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ په مثال باندې نزان بغیر که ځان به کفر توبه سه ها دا اوس کفر نه دی چې ته د الله مثال پیش کړې د دنیا دیو بادشاہ سره بادشاہ سي او خدای خبر چې څنګه دی ناشکر دی بیلماز دی فاسق فاجر دی او ته د خدای مثال لا سره پیش کړې اکو فرنه ده دویم داده اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَاللَّهَ دَارْسَنَ خَبَرْ دِي اللَّهَ اصطاده حالنه خبر دی چه اصطاده ضرورت تی وجد تی نو چه خبر دی نو بیا وکیلان تساجد شو دا ججل چه خلق وکیلان نیسی نو دا ذکر نیسی چه جج تا پتا نیشتا دی او چې تاسو ما سره دا تاسو کیس دی سره نو وکیل و ته ټول حال وای کنه او الله ذات خواغه چې دار سره خبر دی نساجت چې توله وکیلان ګورول ان الله یعلمو الله دار سره خبر ځوان تم لا تعلمون استاد هغه سربرانه دې خبر هغه وکیلان ګور کنه ها الله یو مثال ز بیانوم ته په مثال نه پويږي ها دا مثال بیانی د معبود حق او باطل ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال د حق او د باطل عبدن مملوکن مثال دا دی یو غلام دی ولی عبد خوار بنده طویل شي نو مملوکن یو سره ذکر کو چې دلته د عبد نمرات مرایه دی غلام مملوک نو بیا ور سره وی چې لایق دراله شین داسې غلام دی چې هیڅ اختیار نشته ولی غلامانو کیم قسمونه دي یو ته مکاتب وی چې مالک و تویلی لیکلی و سره کړی چې زه ته تجارتونه کوا او چې مال لزر روپیه راکې نو باس آزادې ښه دې ته مکاتب وی ښه دویم دی مازون عبد مازون چې هغې ته اجازه ته او اذن کړی چې بس ته کار کوا مزدوری کوا او ګټه ځان لخه او خراس کا ځان له پیدا کوا زستا بوج نشم برداشت کولی هغې ته عبد مازون وی ښه یا ولی مال ورکړی ځکه بعضې غلامان ډېر هوښیاري که نه ښه ډېر تجربه کاري نو مالک ولی مال ورکي وي زه په دې کې کار کوه نو څه به ستا یې څه به زما یې ښه نو د دې خو اختیار شته که نه نو وی وي چې لایق درو اعلی شین دغه نه هغه چې خالص غلام دی نه مکاتب دی نه مازون دی هیڅ اختیار نشته ښه لایق دا مثال د معبود باطل شو معبود باطل د دې مشرکان او الها هغه دا وسې دي ها فمر رزقنا من نار رزقا حسنا بل پلا هغه څوک دي چې الله یې موږ له مال ورکړلې مال ډیر ښایسته خمال دار دی او خو آزاد دی او هو ينفق منه سرا وجهرا هغه خرج کوي د دې خپل مال نه چ څنګه خوخی کپټ ور کوي کخکار ور کوي وګور دا دواړه برابر دي هل یستون ورته دې کې هوی مناسب داو چې هل یستویانی دا دواړه مخکې دوه تیر شو کنه او قران جمع راوړی دا هل یستون ولی دلته مطلب احرار او عبید دا معنا ده چې او بل احرار دي آزاد دي خود مختار دي او بل بل غلامان دي چې اختیار نشته ها نو ګڼ ګڼ شو کنه ځکه یستون جمع راوړه ایدا برابر دي الحمدلله نه نه یا الله شکر دي چې دا مثال بیان کوم چې د حق او باطل تمیز راغی دامدو نعمت تخا ذکر الحمدللہ ویخا بل اکثرهم لا یعلمون بل اکثر خلق وسم نپوئیگیم تو مثال بیان شی نو لکد آغید پاری چی نی بیان شوی دا سی جاہلان و غافلان دا دو مثال ذکر کئی دا مشرک و دا موحد دا دی وضرب اللہ مثل الرجل اینیه او بیان کړی د الله مثال د دوو تنو سره احدهما ابکم هغه یو په دې دوالو کې ګونګ دی ابکم خبرې نشي کوله لا يقدر علی شیء اس اختیار نشته غلام دی بس لا يقدر علی په هیڅ باندې او کلن علی مولاو هغه بوج دی په خپل مالک باندې ځکه اس کار ولا نشي کولی ګوره مالک له اس کار نشي کولی او د خوراک د پاره سي کاخه ده ها خوراک داسي کوي توبه توبه او کلن علام مولا بوج په خپل مالک باندې اينما يوجهو کم طرف ته چې ولي کیدل راغه مالک خپل چر زکار له وليږي سودا له وليږي دکان ته وليږي چته وليږي کنه سوال جواب لا یات به خیر نن راضی په څه پیدا باندې دا اس پیدا پکې نشته ده ها د ایس کار نه ده کنه ها علی استوی هوا آیا برابر ده دا تا بکم اب کم چیز اختیار نشته ده ومن یا مرو بالعدلوم او هغا بنده اغا موحد چه اغا خلق تاوینا کی ده انصاف پل دان سکه ده نور خلق ده اصلا کوشش کئی نور خلق تلار خی یا امرو بالعدلوم که پیغمبر تیمراد چنو هم ده پیغمبرانو داکار ده کنا یا امرو بالعدلوم چاگی مخلوق تا دا اللہ دین رسی او دیر مخلوق دا غی پوجبان دے دا شرک ناو دا تیارو نخلاص شی نو چر تا دا سی انسان او چر تا دا غا بودل چاگا پیس دے او علا ترات مستقیم او دا حق پرستا انسان چی دے پدیر سیلار باندے دے اے علا ترات مستقیم خلق تا همیشه ده پارا بیان کی ده توحید دا مثال ده بیان نعمتونا ذکر شو نعمتونا خود با ذکر کی نور ولیکن مسئلہ بیا اول تزیخا ولی شورو شیو پدی چه اتا امر اللہ دا اللہ عذاب راو رسید فلا تستاجلو دلته مثال بیانې چې څنګه راو رسیدو هغه کوټه وخت یې ورشو ولله غیب السماوات والارض خاص الله لره د علم د غیب او د اسمانو د تمکم او بیا خاص کر د قیامت د خاص الله لره دی قیامت حال چاته نه معلوم او تمره قدرې ویلې دي وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب نذيرات للقيامت مگر پشان در رب دسترگی یا دینم زیات نزدی امر الساعة معنا راتل دیتا اتا امر الله معنا وکړه اده مطلب بیان کو چوخ ولا چاته نه دی خولې چ کله ورازی کله ورازی ها خدای راتل الله وی څنګه دی تا قیامت چې قایمی کی نو چا به چې دا وړ وخت واړی لکه بنده چې یو کار کوي کنه یا مکان رانی یا مکان جوړی سمره وخت پیو لګی میاشتي توبه توبه اسه زما نه ای معمولی غونځه یو کمرای ابا غي دور وخت لګي نو دغه سی بچاوی چې د قیامت پر راتلو باندې ډیر وخت لګي ځکه چې دا زړه باډي ولر کول غواړي دا زړه باډي د اسمان نو د زمکه او دا زه خو ډیر وخت غواړم توبه نو الله وینا کلم هل بصر رب د سترګي دومره ضرب واقعیا شي چې تستر کا بندې او کلاوې نو دنیا بنی قیامت وای او بلکې وی د دینوم زیات نږدې وګورا دا رب د سترګې خو په عقل کې راضی ښه ولي هغه مونږ وینو کنه په خپل او مبلوم چې سترګې بند کې او کلاو کې دې ته لمحه وای دا خو په عقل کې راضی خو دا چې د دینه نږدې نو دا په عقل کې ناراضی ولی وی ذکا لمح البصر زمانی شی دے زمانی ایک سیکنڈ که ده سیکنډ غش لمه ای صحیح کنه که ده سیکنډ غش شپېته مې صحیح کنه خو زمانه خدا کنه زمانه نه کو نشي وته او چې اقرب شنو هغه زمانه نه وته هغه ته آنی وای ښا آنی او آنی چې ده نه په عقل کې ناراضي مونږ خو زمانه پیجنو زګه په خپل زمانه کې روان یو ولیکن آنی شی نپی جنو اگر دا عقل نبار دی خواه دا اللہ تشبیح ورکا جی دمرا ضربا قیامت قائمی گی خواه اللہ اللہ علی کل شیحن قدیر بشک اللہ پارسبان دی قدرت والا دی نپدیم قدرت والا دی چی قیامت قائم کی دا گورا بل قسم نعمتون ذکر کیش پکم باب دی بل قسم اولا غدی چې الله انسان له پذي بدن کې د علم اسباب ورکړي بیا ورپسې وی هغه چې دنیا کې زرهای شو زینو ورکړي بیا هغه چې په دنیا کې د استعمال اسباب ورکړي دا درې واړه والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله تاسو راويستین د ګېډو زمين دوستا سنن لا تعلمون شيئا چنه په دې په هیڅ شي باندې د انسان دا حال لګو په نسبت تر نورو جانورو ته حیواناتو ته د نورو جانورو چې بچي پیدا شي کنه تبو یې د 500 کالو دی ښا او هر سويني ابا د خوراک زم پی جن یو کته ته لاسه چینو تختی ده نه ز نور کی کنه ته دا پوخ بابا ده ها د سارو دا بچی مچی چی کنه اته مرغو دا بچی مچی چی کنه پاغه وخت سره اور یو ما وین یو ما بهر سره په انسان چی ده کنه دې په ډیر وخت کې اور یذن کې اولی ذن کې شي ها ول لا تعلمون شیئا نپوی دے پیس چی باندی نوم اوری دا نوم لیدن انا پس پوی دے و جعل لکم السمع والابسوار والافدان نبیا درکل اللہ تاستا پا دم دم طاقت دا اوری دو السمع او طاقت دا لیدو والافدان طاقت دا پوی دا دیر پا دم باندی راضی انسان تخا پیتو را دو پوری خوی دو دارو پسترگو کی نظر نی خواه ادا غصی پا غوگونو کی او ریدل کن دیدل درکل اف ایدتا او دیسل درکل لعلکم تشکرون دید پارا چی دا اللہ پا دن کی استعمال کئیم پا غوگونو پی دا اللہ کلام واری ایڈیر خوگو پسترگو باندی دا اللہ قدرتو نوینے کائناتو وینے کده شپیو کده روزی او پا عقل باندی دا اللہ رب العزت سوچو کے تصورو کے چیز دا اللہ با دیر لوی ذاتی نو کنا دیر لوی ذات پر دا سی لگی آیا کنا خوا چیز اللہ گورو نخوراک کی نسکاک کی انا آرام کی اسن کی گورو پدی سوچ کی لگی آیا خوا او زان تا گورا چتا کی سمره عیبونه دی نو ذین الله پاک دی نو ځکه حدیث خونو او قولو چې من عرف نفسه عرف ربه چا چې خپل ځان پیژند نو خپل رب یو پیژند دا څنګه خپل ځان یو پیژند خپل رب څنګه ولې د دا بدن چې ته شیشه ده چې وی کاته نو خپل رب یې پکې ولیدم او کنه ها دې بخ خپل ځان کې مطالعه کوي دې بخ خپل ځان کې سټډي کوي نو دې بخ خپل عیبونه شماري چې ګوره ما باندې خوب راځي ما باندې بیماری راځي ما باندې غم او خپګان راځي پریشانی راځي ما باندې ساډوبي راځي تاو اما باندې لوګوم راضي ما باندې تندوم راضي ما باندې ستړیوم راضي چې لکه رکم کنه او یو بوټه یو باسمه بل دې کې حق کم نو بیا ته خو دې دونی ما یو خدای ته ها ها نو بیا به چې الله رب العزت د بیمار نوم پاک دې د ستړي نوم پاک دې د لوګي نوم پاک دې د تند نوم پاک دې د خپګان نوم پاک دې د غم نوم او د پریشان نوم پاک دې د هر څه نوم پاک نور ته کتاب میتاب نه دې کتلې په د خپل بدن دې کتاب دې کنه ها چې دې کې سوچ کو نو خپل رب دې او پیژنل چې وې دا خبر راځه چې څومره عیوب دې په ما کې نو الله دې نه پاک دې منزه دې دا دې انسان سمع او بصره دې لپاره ورکړي وګونه او سترګې ها لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کې بندګي وکئ او د خپل عقل او خپل سمع او خپل بصره د الله رب العزت په قدرتونو کې او په حکمتونو کې استعمال کئ د قسم دې تمشاعر ویخه مشاعر د سنې شعور نه ا شعور پوي تا وی نو دا شعور اسباب دي ها سمع بصر او زړه و د سجدا خبرو کې چې له سبق نه وي سبق وای کنه قران لرازه کنه نور کار خاصی نشته چټی ده ها سبق لرازه کنه ښه ویره پلار راته وی چې دا وکا سکار مار کوا رزق ډیر ګران دی دې کالونه ته ورشه دی ورکشاپ ته لړشه او دا یو ټیم کو ته لړشه او تیل تیراو باساو او ازدان نه کیدړ جوړ کا ازدان نه زمونی لومبل جوړ کا او زکه چې وی به زینه نه کیګینو مرلاوی ښا ته دې مارغانو ته نه دی کتلی دا مرغه د تیلو کار کوي کنه ټینګه منګه خالی کوي کنه یا د ګاردو کار کوي یا د ریمانو کار کوي دا مرغه ناوی پر پاوا کېلو دي یا خدای توبه نو خو الله غیله هم تو وزر ورکړي دي اتاله هم تو وزر درکړي دي نو هغه لوته شي او تنه شي لوته ته دا غینه په سبب نه کوم سبق مقضا کوا رزق الله ورکي ښه اجه سوق سبق وی غیله خور کوي ځکه هغه پاک ساک ګرځي اخو کلی سری کلی اچي ښه اجه سوق سبق نه وی کنه نو به یریږي تنه او به یریږي تنه چې دا لاس شي راغی ښه الم یرو الی الطیری الله یذی نګوری ذی مارغانو ته چې د دین عبرت واخلی چې څومره په الله باندې توکل لې او ځکه مرغه ک غټه دا ک وړه دا لیکن هغه سره چا د وړو تیلې لیدلې دا چې چیل روان دی د وړو تیلې و سره دا غم دی و سره چې غرم بس کوما ما سوتن بس کوما نه مسخرات نګورې الله وی دی مارغانو ته کتابدار دی الله مقرر کړی دی په جو السماي په خلا د اسمان کې په وزا د اسمان کې جو دغه تويخه خلاوه توایا فضا توایا وس ما يم زګون الا الله دې چاټینګ کړی دی په دې هوا کې دې کې خو انجن نشتا نشي ټینګولې دې لرا په هوا کې بغیر د الله نه بل سوکان الکه دا کم بابا دی چې دا مرغه په هوا کې ټینګ کړی دی دې لرا رزق ورکي خوراک ورکي دې بابا شته نا دا هو یو الله کینو الا الله ما يم سکوهنا الا الله سورۃ الملک هم دغه سی آیاتو هغه کی ویلی چې الا الرحمن دا راخه چې رحمان ذات دی چې دې رزق ورکی او دې په هوا کې ټینګي دا دلیل کنه ها حدیث کې مرادی نبی نے اسلام ویلو لو توکلتم علی الله حق التوکل یا بندیانو کتا سو په الله باندې صحیح توکل کوله لرزقکم لرزقکم تاسو له الله رزق درکاو څنګه کما ترزق الطيرو فی وکناتها سرنګی دی مرغول رزق ورکول شي په خپل جالو کې غیل الله رزق ورکي ورو خپل مناسب رزق ورکي ښا دا دلته پته نه لګي دا بازی د الله قدرتونه په کلو کې ډیر ښکارا دي ځکه چې په دې دامیا چې تیر شو دي کې مرغۍ بچی وروړي وروته نور کې نه وره ها دا په دې جیټ کې او مخکې میا شو جیټ او بیسا کا او جیټ دې کې مرغۍ بچی وروړي نو ګور دې کې الله رب العزت په دې زمو کا باندې شوتلې پیدا کی اثرو لې چې خلق ریوي شوتلې اپا غي کې دا پښې ونتی ازا مرغی راضی او بچو لیوڑی مرغی راضی او بچو لیوڑی ولی اگی بل شی نشی خوڑی اکلک شی اگی دغنم و دانه نشی خوڑی میدبو لخراب کی دغس اگی نور ادغا پوس شی نده دغا لڑی زبردست دی اگر اللہ ولی دغا وقت دغا رزق پیدا کو دغا اللہ شان دی لو توکلتم علاللہ اللہ ولی نو تاسو له الله دا سر رزق درکاو لکه مرغان له چی ورکی په خپل جالو کې او هیڅ غم وسره نشتا نه د وړو نه د دانو نه د باجی نه د هیڅ ورته ما يم څه کوهنا الا الله ان فی ذلک لآیات للقوم یؤمنون بشکا په دې دلیلونو د سورته نحل کې ورته نعمتونو سورته ها دیر عبرت ندی او دیر هدایت یا قوم لپاره چې ایمان راوړي ته پکې میند کې جمله معترضه رااله جواب د سوال ښا چې دې مونږه سبق تنو سمې وکنه ځکه مونږ کارونه کوو کنه الله رب العزت وی شکار کوا او سبق مو وای نو خدای په دله پاسانه رزق درکې ښا اکتا اور پس دین پر خود سبق پر خود قرآن پر خود نظب یا اسی بٹا کری وے اپر یا یوتا اپر یاد کہی چیئر کار نمی لاوی گی نو بلتا اپر یاد کہی چیئر دو لسم مکڑے دیو کاغذو نراسر دیو دو لسم نا کتا شلم کڑی کنا خود بل قسم نعمتنا درہائش زیون اللہ وی خواہ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله پیدا کړی او ګرځولی ستاسو لپاره د دې خپل کورونو نه آرام سکنن من بيوتكم بيوت د خپل کورونو چې دي دا یو وړه کمره یو کټ پکې راځي امخ ته چپره چې اسمان ونوي نه ټول عمر وګورا دا انسان کته دې بوزه خپل ايو لوی بلډینګ کې ولا ځای ورکی اخو فاسو کې لاس کمره ولا ورکی او پرجو ته او درو اے سی وته لګې او ته وې چې کور ته باندې دلته کیا او کور څه کېل تسلی یا خیو باتا نمی لاوی یا نورسا نمی لاوی دلتا که هر سشده که نا یا را که دلتا خوبو که یا خوب نشی کوله علی که ولی یا را بس پردیده که سلیل خوب نور دی پردیده اینده که نا دا آرام دا پارا لائی ماستا دا کور پیدا کرده دا یو کامره دستا کور دا چه دلتا راشی که نا ایس دی نی پڑا که سملا داسې خوبو کې چې خرړار بکې ها او دې کور کې څومره سکون لې او ابار غوړ نشته سکون کته ته ډیر سیدونه ملياوي ها الله ګرځولي تاسو د پاره دې کورونو نه سکنن آرام وجعل لكم من جلود الانام او تاسو له جوړ کړی دي د سارمنو د سارونه بیوتن کورونه دا ډیر ښه کورونه دي ښا ځکه هغه روانيږي انا پلستر غواړي او داسې کورونه دي هغه خیمی او تامبوان چوته وي نو هغه وخت کې سارمنو نه خلق جوړول ښا بیوتن او د عربو ډیر په کارو ځکه عرب خو لګي وکړي او کور نه ایو ټولو مر ګرځي دو کوخان بور سره او اوب چکم دې کې به وبولي دي واخو بس فضا زمون غځي دي نلته کې به خیمه ولګولې تامبوان اوب چې تر کومي پورې ونوبا تستخفونا چډیر پاسان سره اولایږي لرايو مزوانیکم پرد سفر ستاسو چکل دیو زین بل زیت زین ځان سفر و یوم اقامتکم او په وخت حضر ستاسو کې چې په کلی کې یم نو دا څومره سان دي بس کدیو زین بل زیت یینو هغه تامبور اون غاړي اخیمر اون غاړي او داسې اوقات پقت کې او په خاري کې دي چې دا کور روان ته ها اسو کې په وګوړي ډیرو خلکو په وګوړو ها نو هغه ته به خلق سوی خانه بدوش ولی دوش دی وګوته ویل شي نو کوری په وګرا واسته دی خانه بدوش زمرہ سن اسپک کور نو ها تستغفونها چډیر سپک اورایږي لرا په اخذ پرواز د سفر ستاسو کې او پرد د اقامت ستاسو کې ومن اصوافها او بارها واشعارها اوگورا جوڑکلی استاو دا پارن دا دی سارو دا وڑینا دا گڑو اغیطا وڑی وی خیستا اصواف صوف و او بارها و دا پشم دوخانونا دوخانو اغیطا پشم وی خوا ویختم اختجی خوا واشعارها و دا ویختو دا بیدونا اساسا سامان د کور د دینه جوړی کنا پوستین ته نه جوړیږي پوستین د خلق استعمالی افغانیان کا او کمبلی لمسی قالینونه دا ټول د دې سيزون نه جوړیږي کور نو په دې سارو کې الله سمرا دې خلق له نعمتونو یې خېږي ها نو بکر جو ساسوی چې دا وړه او دا ویختو او دا دوخانو دا عرصو چی کتا تینا پا جوندونی بانده او خریلو پا موسم بانده کال پسی خلق خری کنا او کب ملی نومتی تا او خریلو پا کار رازی دکا صرف غوخ حرامشی مردارشی خواه نوی فيه الدلالة على جواز الانتفاع بما يوخذ من ذلك بعد الموت مرگ نفسهم ولی اذ لم يفرق بين اخذها بعد الموت وقبله ذکا قرآن داتا پرخ نده کرے چگنی جو اندین تتی نداسی دون آغستیشی او چې موږ شنو بیا به تن نه اخلي نه سرمون ته ومستې شي په کار به راولي اساسا سامان ذکور امتان الہین او سکه تر یو وخت پورې پیدا تر یو وخت پورې هین سامان دا سيزونه په جمی کې په کار راځي ها نو جمی چار سمري کښ پغمیاشتي کار سمري نو باقي کدا سامان په کار راځي ولیو ویختو واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا اوس خبره غرونو ته لاړه چې الله دا خو په سمه ځمکه کې ما تاسو لا اوس راشه په دې غرونو کې څومره نعمتونه دي الله ګرځولې تاسو لپاره مما خلقان بعضی هغه سیدونه چې پیدا کړی دي زلالن سوری وګوره الله سوره پیدا کړې د سنه د ونینه د غرنه دغه سید مکاناتونه داونډر لري نعمت ته ها وجعل لكم من الجبال اكنانا او پیدا کړی ستاسو لپاره په دې غرونو کې اسمستی اکنان پغرو کی چگوری غر کی بس یو گٹا بای دمر بای لکا دی جماعتو مرخا دا غیلان دی بخلق زی جوڑ کری لان دی دمر زیونی جوڑ کری چی زن پا کیوم دا باران نبچ کئی خپل سامانم زن سر دن نکی اگو زبردست شی دی کنخا اگه ایس شی اثر نشی کولی کتن در پر اپریو دینو اگه گتا اڑو خبر نی اگه تا اکنان نوی پا غرونو کسمستی غارونا اکنان انتا او چکم خلق دغا مالدار سارو والا غوانو او گڑی بیدو والا انو طول مر پا دی غرونو کی پا دقا زیونو کی ناستی او دا غرونو اگه نعمتونه خوري ولې په غرونو کې الله دا سيزونه پیدا کړی قدرتي انګور پکې ځنګلي هغه ورځي خوري انګور پکې ها دا غزي قدرتي انارم پکې ځنګلي هغه زینه غره اوریجنل دي زکه چې ډېر د غرشي هډېر قیمتي ها چغجه پکې پیدا کړی دي وزن چارمغز و تاسو کوی سمره قیمتی سیزنی دی خواه او دا داغی خوراکی نو خواه او بو پکڑی ری خیستا و جعل لکم سرابیلا پیدا کری استاو دا پارا جل کری دی او قسم کمی سنا سرابیل کمی سنا تقی کم الحر را چی بچکی تاسو دا گرمینا گورا عربو کی گرمی دی روا سرزی نوا ناغی با داس لباس جوڑاو چه اغا با دا گرمین دا پارخو گرمین با بچکاو ام داس کپڑیشتا دا داد وغیره خلق استعمالی کنا تقیكم الحر او اغا نور و سرنی ذکر کلی والقر دا بی قیاس کرده دا زی کمی سنو مشتا دا چه پا سرده کی پا کاری کی و عربو که خسرزی نوا کنا داغی ضرورت داغی تاو پسرابی لاو بل کسم کمیسو ندی چگی تا خود زغرا وی خوا زغرا تقی کم بازکم چه بچکی تاسو پوخ دا جنگ کی اغام پا لباس کی ساب شخوا نعمتو نے ذکر کرل نو پاخر کی وی کذالک آیو تم نعمتو علیکم دادا اللہ شان دے چی پرکی پتا تو باندیخ پل نعمت لعلکم تسلیمون خدا صد پارا اسی بس دا نا دید پارا چی تاسو دا اللہ دین تغاڑا کی دے دا اللہ حکم قبول کن دا اللہ وحدانیت قبول کن تسلیمون سمانا لعلکم یا اہل مکہ تولو تا وی خواوال اخواغیو کنا خلا تسلیمون تخلصون للہ الواحد للہ الوحدانیتا چلالا لو وحدانیت خاص کہے والعلوحیتا اولالا علوحیت خاص کہے والعبادتا والطاعتا وتعلمون انہو لا يقدر على هذه الانعاماتی إلا الله چدا خازن وی دا بل څوک نشي کولای ای ولله دا ټول نعمتونو خلاصه دقه بیان کړه چلاوی زما ارسمره نعمتونو دی بشمارا تدی شکریہ صرف دادا چتوے وحدہو لا شریک لہو بعد طول نعمتنو شکریہ دا شوخا ادا نور کسا کہے کنا دا اوور ٹیم دے دا سوائی شے دے فین تولو کہ وسم نمانی دا سدا جمان کم خلی استادو دعوتنا اے پیغمبر دا مکی والا فینما علیک البلاغ المبین یقینن پتا باندې رسول دی ښکاران او تا او رسول خلق تا تا خپل تبلیغ او دعوت پورا کو څنګه دی پورا کو یاری پون نعمت الله ای زکدی خپی جنی د الله نعمت چ توحید دی زم دی خپی جنی د الله نعمت چ نبوت محمد دی ثم ينكرونها بیا موږ مونږ نه منو پر ذل ظالمان ثم ينكرونها توحید نو انکار کوي وی ها ولا شفاعونا دیوس چل کوي او د رسالت نو انکار کوي واکثر اومل کافرون او اکثر سکه چټول پک کافران دي اکثر اکثریت په دنیا کې د کافران دي اكو فرسده نو کشافوی یقولون هو من الله غیوی مون خو ای زمانو چې دا هر څه چې دی د الله را کړی ها لیکن بشفاعت الہاتنا هو اسنا تذلات منات سے پشفاعت باندې او دا زاره بشرکو ها غیوی مون غول الله نه منو تا ټول هر څه د الله زمونږ په کې هیڅ اختیار نشته که زمونږ دا بدن دی که غوږونه او سترګې او زړه دی که زمونږ دا کپړې دي که زمونږ دا کورونه دي هر څه چې دي دا د الله طرف نه دي او به شفاعت الهتنا د الله تو منات په برکت سره وای خبره دی بیا روانه کړه کنه تر مشرکانو کار دی نو دا آخري باب دی وم ادی کی با د قیامت حال ذکر کئ د نور قوم نوم د دیو ښا ترغیب به قران ته ای عمر مصلحه او بیان اعمال صالحه د دنیا حقارت په بیان کی خلقو دنیا پرې ده دنیا پرې ده مکه و یوم نبعث من کل امه شهیدا یاد کا غرت چې مونږ به را پاسو د هر امت نا غوا چې را پاسه کنه ابسوکی نبی یوها تغی پیغمبر کنه سبحانه چې هغه راځي گواہی کوي او هو دا خلق بشور نه کوي خلق به خامخا شور کوي ځکه خو هو پوشی کنه چې دا ټول زور به مونږ نه راځي چې مونږ باندې خپل پیغمبر گواہی کوي او ټول زور به مونږ راضي ندی بشور نه کوي الله وینا ثم لا یوزن للذین کفروا ټیک ده کافران بډیر شور کوي چې الله مونږ ته یو سو منټ راکا لګو غواړو دنه او چې خپل دغه پیش کو کنه پیغام الله وینا دا پیغامونو ورځ نه ده بیا با اجازه تو نکلی شی کافرانو تا عذر د پاران او اغل تا عذرون نکیگی لا یوزنو اجازه پنشی کولی د پار د عذرونو ولا هم یستعتبون انا با دا دین دا مطالبو شی چی رب رضا که رب رضا که نا رب بق دل تا رضا که خواه قیامت کی بیانشتا لا یقال لهم ارزو ربکم اغی تدا نشی ویلے چیز اینن رب رضا کہن اولی اغی خوبی خود رضا کئی نا نا رب چی رضا کہن وہ سی رضا کا دنیا کی ولکشی رضا کی اکال تا دیری چی غیوے کنا ون رضا کی ولہم یستعتبون انا با دی ملامتیا و دی پیمانتیا قبول اکریشی چی اللہ دیر تا ملامت ایو یا الله ډېر پیمانه یو په خپل کار باندې خو بس شوی دی رانه نو سوکو او ناپو او بدقسمت او بدبخت او ادا لګیا وای ښا وایسه لګیا کنه ایزار الذین ظلموا العذاب کله چې ویني دا مشرکان عذاب په قیامت کې جهنم فلا يخفف عنهم سپک بنکړی شي د دینه ولهم ينظرون انا وزیت چرتا مهلت ورکړی شي او سومنټا نا دا یو حال شخه ایزار الذین اشرکوا شرکاءهم کله چې ویني هغه کسان چې شرک یې کړو په دنیا کې څوک ویني خپل شرکا ویني لات منات ولات منات بوتانو بوتانو او نیکان خلقو دا خو دې تن رستو بوتان جوړ کړو دا نیکان بندیانو او کله به دې په کې دا وی چې دلته ملائک راځي د اسمان نه او زمونږ د اسمان سره رابطه ده مونږ وی معمولی خلق نه یو او چې قیامت کې وی نه کنا قالو بو ربنا یا رب زمونږ هاولای شرکاونا دغه دې زمونږ خدایان دغه دې زمونږ الہان چې مونږ به تو دنیا کې کار سازان وی د برخي خاوندان وی یا الله غدا دی ها دی وزن رستو کوي اټول بوج پاغي ورړي الذين كنا ندعو من دونك دا هغه نیکان بزرگان خلق دي چې مونږ به توازن کول بغیر ستانه په سخته کې او په مصیبت کې چراره سي لوی ځوانان زادي ها لوی ځوان په کیو می کنه هغه په سر کې ولاړي چې دې ځوي کنا فالقوا الیم القول نو راو بغور دې ته جواب اني کان خلق با دې ته جواب کی فالقوا سبوي انکم لکاذبون تاسو خو ډیر سخت دروغ جنئ مونږ څه خبر یو چې تاسو مونږ ته आवाज کړی دی امون غستاسو ده ایس ننیو خبر نستا ده مرض نخبر یو نستا ده عجت نخبر یو چه تسو غاری مونگز خبر یو انکم لکاذبون وی تاسو دیر دروغ جن یه نو چه داغی نجوابی شی کنا چوی دا خود دیتا خو گناه نشتا دا نو بیا با اللہ سرا ده صلح و دروغی خبری کئی اپو بشی چه بس فبل سنکی گی بس دغا اللہ دے کدو سرام سروغ سلحا اسا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمِ ذِنِ السَّلَمَا او پیش بکی اللہ تا پا دغرت باندی سلحا چی اللہ مونگا سلحا کو السَّلَمَا یا اللہ چی تصوین مونگا نن منو اسلام منو ایمان منو السَّلَمَا وَذُلَّانُمْ مَا كَانُو او دی با رکب شید دینا چی دی جوڑ کریو پا دنیا کی ها خلال ختم شو در دی حال قیامت ذکر شو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ آگا کسان چی بخپلیم کفر کریو اب یا سبری دنا نو خلق منکو دا اللہ دا دیننا دا دوالا کارو ندی کئی کنخا مشرکان په خپل او مشرکان دي او خلقم نپری دي حق ته نپری توحید ته نپری دي قران ته کچرته د قران درس کیږي د توحید بیان کی کنا نو دا لوی لوی کپره نه دي کپرو دي او خلق من کړي غره لان ورشه او گمراه بشه غره خلق گمراه کوي ها وسوځو ان سبیل داسې يرولي دي توبه خلق منی کی دا اللہ دا دین نا دا قرآن نا دا ایمان نا اللہ وی زدناهم عذابا زبدیتا ذنور نازیات عذاب ورکوم فوق العذابی دپاس ذنور عذابنا داولی بما کانو یفسدون زگذی فسادم کاو خوا امی کفر کاو امی فساد کاو فساد سی چی خلق نپری دی حق تا داسی ور پکس گردی کسا پا کسا یا خدای توبہ منگ دا خوبتا نلگی کانا خوا چی دی جماعت تسوک وڑو کے راولی او داخلی کی ادی یوی نی دا پڑکو والا دیوی نی کانا نزیتا خوبیا معلومی اتا پوسونا کئی چیز دا سڑے کم دین راولیو تیویا دا ٹاپونا راولیو دا کم دین را تاویا دا بدر گرون دا خوانا راولیو نالتا اور پسی لورشی او تاویی چتا دا معشوم کم دے داخل کو التا خو سبق نکیگی التا خو سبقو ننشیوی لی التا خو سے انتظام نشتا اوی زبتا تا دیو خیما التا بوزا پرگویت خام التا بوزا امزا مسجد تا بوزا امزا لیپو امزا لیپ پیجن اول تا بوزا چی او تج دی حساب کتاب کار داگی پاک پلا جگڑا دی او بل سر اصدر ویما سر بی حساب کتاب کے او اینا اغزان لے او منیٹر دے منیٹر روی دی حساب کتاب حل تا بوزی بس که پیسی دا سر دیری نو بی اے بوزا نو او دا پیسو دے دے اسبق ما بقل تنشت ده دا غیز وڑو کی نتا پوسو کا تو ما تا سور فاتحہ ترجمہو کا ما تا دماند ترجمہو کا غیب دا غیز نپوئی گی بس وار رازی اپڑائی کی گی ابیا چوٹی کی گی بس دگا شیر نور پو سبق ما بق نشتا وسودوان سبیل اللہ گورا دی پسی گردی چه سوکرانشی قرآن لا سوکرانشی توحید لا منعون ناسا خلق منی کئی نو اللہوی زیاد بکم دی تازاب ولی زکر دی عمل دبلو کنخا فخفلوم کفر شرک و بدت رسم او خلق باندیم دی زور لگول چه پلانی جماعت تیرا ولا پلانی زیترا شاو گرال تکڑی رخ سبقو نکی گیو او مدرسه کې داخل کا پیاو من نبعث فی کل امت شهیدا ای بیاوی داولی ځکه موږ کې د هر پیغمبر ذکرو او دلته خاص د آخري پیغمبر ذکر دی ای ځکه وی ها چې څنګه نور امتونو کې ولله خپل پیغمبر را پاسي اګواہی وکي په خپل امت نذقس الله وی او یوم نبعث یادګار اورت چې موږ بروچت کو فی کل امه شهیدن په هر امت کې ګوان علیهم من انفسهم په دی باندې د خپل جنس نه انسان نو انسانانو پیغمبران کنا وجینا بکا شهیدن علی اولایم ربول تعالی رای محمد صلی الله علیه وسلم گواہی کون کې په دی امت باندې تذ په زیرا ویلو ها بقره کې هم تیر شیو ونزلنا عليك الكتاب اوس دی باندې سوال دی چې په دې کې دا امتم شامل لتا امت ها بخاری کې راضي چې دا امت با په خوانو امتونو باندې گواہی کوي ولې هغه امتونه به ولګینو خپل پیغمبران و دروغجن کی نوح علیہ السلام قوم بوئی چی مونگتا خو چا سا نزیوی دی مونگتا خو نزیر و بشیر نزیر آگلی ہر امت بوئی انکار بابا اللہ باغا پیغمبرانو توئی چی گواہان پیش کئی چی تاسوئی چی مونگا دعوت ورکڑے دی نحنیم سوکال اللہ بوئی چی گواہ سوک دی گواہ نبی علیہ السلام وی وی تاسو پسی براشی پیغمبران یا خدای تو چه دا امت سمر محترم دی یا خدای تو سمر معزز دی پیغمبران ور پسی راضی او توی چه راشی زمانگ پارگوائیو که کنی کار خراب دی راشی راشی راشی نو دا امت بلار شی او دیر ناشنا دی بوتا جوڑ شوی چه دی پری دی امت مرحوم راغه ملائکو چه دی با سمر زبردست استقبال کی گی چه دی را وقت دی سمر ای او ممتاز بای زکا دا نور قومونو نخورانا ندی ادا دی دا مخونو نا دا لسونو نا او دا دست دا زیون نبرانا گانی خیجی او امتونو با یو بلتوی چه دا سوک دیارا دا سوک دیارا او بیا پوی چه دا اخیری امت تی او ناقی باوی چه دی سنگا گواهی کئی دی خو پا موقع نو موجودو دی خو زمانگ نا پسوونو ازرگونو کال رست را غلی دی نزی باوی چه غلی که نه مونگ تا اللہ قرآن نازل کلیو او پاگی که مونگ تستاسو پورا پورا حال بیان کلیو چه قوم ده نوح علیہ السلام سکڑیو قوم ده هود علیہ السلام سکڑیو وی وایو دتا توبه توبه ونزلنا علیک الکتابا دا جواب دیخوا مونگ نازل کلی پتا باندی داسی قرآن تبیانا لکل شین چه انتہائی وضاحت تیداری خبری هر مسئلہ پکی دا او هر حکم پکی دا تبیانا لکل شین کسو پکی اخکار دی نسو پکی پٹو مشتے چه داغی نبیاء علماء و فقہاء و مجتہدینو لکھ پل علم پا زور سر را استری دی کنا اخپل علم پا زور سر را استری کنا تبیانا خوا چاگی تا اجماع و قیاس ہوئی خوا دیکی وضا حد تیدار یوشین دا دین دا کارونو و حدن او پا دی قرآن کی دا مخلوق رہنمائی دا و ہدایت تے او رحمت تے و بشرا للمسلمین او دیرلوی خوشحالی دا پار دا مسلمانانو نو دا دی قرآن پا جبان دی با دا امت دا غی نور امتون دا پار گواہی کئی کنا خوا اچی دی گواہیو کی کنا با بیا با اللہ فیصلو کی چی بس تا دی پاس بسو خبران نکوی خوا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بقر اکیم تیر شیورس تسر مومنون کی بوم راشی چی لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کلی چی دا قرآن عظمت بیان کن او خاص ویوی چی تی بیانن نو داغی او نمونه پیش کئی چی قرآن سنگا تی بیان دی راشو گورا ان اللہ امر بالعدل والاحسان ویتاء ذی القربان بیشک اللہ امر کئی پا توحید ابن عباس وی التوحید والاحسان امر کئی پا احسان یو بل سر توحید خدا اللہ حق دے احسان دا بندیانو حق دے کدا مور اپ لار دے کدا خپلوانو دے کدا یتیمانانو دے ویتاء ذی القربان اور کلو خپلوانو لرن دکلن بے حق دا خپلوانو دے خوا تا سر کزکاتی او کخیراتی او کارت ازم صدقی نوال با دا خپلوانو حقی ویتاء ذی القربان وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی او منکی اللہ دار قسم بی حیائن عن الفحشائی چی بی حیائی مکوئے گمرہی مکوئے شیطانی مکوئے والمنکر او دار قسم کفر او شرکنا والبغی او دا ظلم زیادینا داوگو ریو یاد تے پا دی کے ٹول اصول راجع مکلو مامورات او منحیات دے ٹول راجع مکلو زکا عبداللہ ابن مسعود و اغیبوی چی اجمع آیت فی القرآن اگر آیات پا قرآن کی چی اغیر طول اصول دا دین را جمع کری دی نو اگر دا آیات تی پورا نوی نمبر دی کنا اجمع آیت دخا اوز دی که اول ویلیو چی یعمر بالعدل دغڑی را قیمتی خبر دخا نو قرآن پا آغی باندی باس کئی تانور پری خودو او پا اهم خبر باس کئی خوا و اوفو دارو لعلکم تذکرون اللہ واز کی تاوستا پا دی سرا چی عبرت حاصل کے و اوفو بیاہد اللہ دغدا وعدا دا توحید یادی پروالیو که دا اللہ پا وعدی باندی اگا وعدا واچی پازل کی اغستی واند طولونا او بیا اگا وعدا واچی پیغمبر سر بیعتو کن صحابه کرام با بیعت کو پیغمبر سر او پیغمبر بورتوی چو شرک بنا کوئے زنا بنا کوئے اغلا بنا کوئے قتل دا اولاد بنا کوئے پیو بل باندې با بہتانونا او تهمتونن پوری کوئے او دا پیغمبر خلاف بنا کوئے پیس سنت کی دا پیغمبر بیعتو خوا نو اغیط عهد اللہ وی خوا نو پروالیو که دا اللہ پو عادی باندی کلی چه تاس وعده کری دا ناغیوی چه سنگ پروالیو کو ولا تنقضوا الایمان مما توی اخپل سوگندونا دا مانا دا خوا چه دا وعده خلاف که اخپل سوگندی مات که کنه خوا مما توی اخپل قسمونا بعد توکید هم بس دا غی چه مضبوطی اشوی دا اللہ پو نم سران کشاف ہوئی بعد توسیقها باسم اللہ اللہ نم دی پکے نو آستے چا شہدو اللہ الہ اللہ وقت جالتم اللہ علیکم کفیلا او تاسو گردو لدے نم دا اللہ پخپلو زنو باندی زموار او چا اللہ گوا دے اللہ زمون گرد زموار دے ان اللہ یعلم ما تفعلون بیشک اللہ پوئی کی پاغا سوچ تاسو ہی کوئیم نو دوالا ذکر کلو چی وفاو که دا اللہ پو آدو وفا دا مانا چی می ماتویم چی تاویلی چی اللہ زما رب دے نو نور اربابان مگور دنیا کی کنخا دقا یو رب دے کنخا فادا ما ماتو کن اس مثال ذکر کی اول دو عادی دا ماتو لخا نو بیا بار پسی دو عادی دا ماتولو مفاسد مذرات نقصانات تا با ذکر کی نو پو عدبان دی باس کی دل سخا فلا تکونو کاللتی نقضت غزلها مکی گئے پشان داغی لیونے خزی دا عربو چی مات بیکلل ٹکلی ٹکلی بیکلل خپل ریشلی من بعد قوت پس دیر محنتنا سنگو مات کلل انکاسا زرہ زرہ بیکل زرہ زرہ خزوا لیوانیوا مالداروا انورم سوخو نو اغیبا دا خپل وینزی منزی دا بے را جمع کلی تسارنا اوی بے علی دا جوڑاوی خوا نو بس چاو بنی نو نا جوڑو لو چا بس جوڑو اداد ملکو دغا بے ہوتا کی خود اچی مازی گر بشو او خریدی با نوی علی علی با خوری گئی چی دار سر ٹکلی ٹکلی کئی خوا نو بیائی پی ٹکلی ٹکلی کلگو را اگا محنت بے اسیو پوڑو اللہوی چی وادا سوک ماتی کنا نام دقا سے دے خوا بعد ما طول دغی توی دې مثال ذکر کو توضاحت لپاره چې آدم اتول داسې دي لکه زدي خزي دا کار او زدي وادي ما تولو نقصان وجه بیانی نقصانات برستو ذکر کوي خدا بیانی چې دا وعده خلق ولی ماتی چه بد دو وعدی نه دا سشی جوڑ کرده چوڑو پروینو سات تتخیدون ایمانکم تاسو جوڑوی دا دیخ پلو قسمونو دا دیخ پلو وعدونا دخلن فساد دین فساد جوڑوی بینکم پک پل میند کی دشمنی او داولی وعدمات ویان تکون امتن زکا چی موجود سوا یو ڈلا پا دنیا کی داسی ہی اربا من امہ چی اگڑی رضیات دا او دیر مالدار دا اڈیر غوڑ زیڑ دا دبلی ڈلی لنگ دکے او سڑی اول کی دیو جماعت سرا نملی کلی چلکا دما نملی کا آرم کی او زه د دې جماعت رکن شوم د رکنیت فارم ډکا ډکې کو په سر څومره وخت په دې جماعت کې پوښتلې زه یو بل جماعت یو منته چې هغه تړیر خخ کار شو ولي پیسې مې سی په کوم ډیر وی زیونه ما یونه هم خو خوراکونه پکې ډیر زیاتو هي ډیر زونه پکې ملاوي دو زه یو لګې دو ناغي سره خپل نومولي کو او دا ډلې پری خو ځه اړو تاسو یو مونږ کو بس لړ او غي سره یو ځای شو غي سره اعلان کو جنډه اوچا تکړه چنن پلاني په پلانی جماعت کې اعلان وکړه دا ولې زه ته دا وعده ډو سشي نخکاری ګړاوه ګړاوه وی خړه الله وی ان تکونا امتن تاداس یو ډله ومنتهی اربا چړډی را سربدا ډیر غړ زیړه دا ډیر مالدار ده من امه دا مخکې جماعتنا ولې د حق پرستو جماعت په همیشه اجزان غریبان ایسی میسی خودی سرا نہیں کنا او دا دنیا پرس نور خلق چیغی سرا خوار سر دیری نبت دا چیغاو لی دنو ٹنگ نشو نلار وعدہ واتا کنا اللہ رب العزت تو امتحان در باندے ہوشو امتحان در باندے ہوشو او دا دی تپوس با اللہوی قیامت کی قوم انما يبلوكم الله به بشکا امتحان کې الله پتا سبحان دي به پس سره به په دې اربا سره اربا دا خو الله دا سکړي دي چې بعض جماعتونه بعض بندیان هغه له دنیا کې زیات مال دولت حیثیت شهرت دا ور کړی اچھا له نه دې ور کړی دا الله امتحان دی دی بنده ته ګوري ها چه ده مال اثر کئی او که ده علم اثر کئی او که عقیده اثر کئی نو چه چه علم او عقیده اثر کڑی ده ناو چره لانو شیخا ابو ایده با ده لوگ مرشم خود با ده جماعت پره نظم آو طول جهان با پره دم قرآن ده پره خواه دو نده حداس ویخا زن و بی قربان کما او موحد سره نپری دی اگوی پیسی خوار دی دیری اندستان کی دیری دی امریکا کی دیری دی بیا بالتا لار شکن خان یہ اربا من امہ دبکی وڑا ڈالا اولی دنو اس لار آرسی پری خود دیر دا چلو شکن اللہ امتحان کوم پتا زبان دی پدی غوروالی سرا پدی زیادت سرا پدی مال دولت سرا وَلَيُبَنِّنْ أَلْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او خکارب کی اللہ تاستا پرد قیامت ما کنتم فی تختلفون اگر خبری چې تاسو په اختلاف کوو دا به قیامت کې الله فیصله کوي ښا دا معنا و روح المانی وی چې لا تقدیرو به جماعت ښا جماعت سره دوکا مکوي ښا زه تا وګورې اشاعت سره دوکا مکوي دا دوکي جماعت نه دی ګورې ښا سر به اخري اگر مکہ وخا بیاوار مان کہے بی سبب ان تکونا جماعت اخرى دی وجن چتا بلڈ لیو منتا اکثر منها چغی دیرمو و اعزو عزت مندمو تا سے مکہ وخا بل علیکم الوفاء بالایمان دا خود ایمان جماعت تے دا دنیا دا خود دنیا جماعت نہ دے دا خود دین جماعت ته ها دا او تا دین پری خود او تا ایمان پری خود او تا قران پری خود ولو شاء الله ولجعلکم امه واحده کذا الله خو خو ګرځول به تاسو یو جماعت ولکن یذل من یشاء و یهدی من یشاء لیکن دا الله دا خو خدان څنګه نه دا خو خا گمراه کی هغه څوک چې غواړي او هدایت کیا چاہتا چه خوخیشی وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هم خوابستا سنة تپوس کولیشی داغی عملونو چه تاسو کول په دنیا کی نگور دانا چه که بس سوک گمراکی سوک ننا اللہ مخلوق تا گوری کنا دا بندہ دتا دا بندہ خویتا دا بندہ ناس تولاری تا عرص تا گوری نو چیز کم بنده عادتونه اخلاق دیر دا عدبی کنا او دیر دا تقوی دا پرزگاری نوی اللہ ازان ترانی زیکی اللہ ازان ترانی زیکی هدایت ورتو کی توفیق ولور کی دیر دا سی کئی غا خا ادا بنده پا عمل بانده پیسا لکی او چی دا سی او بنده ہوئی نی توبه توبه چی خلق داغن پناگواری چی اللہ مونگ دادد لاس نا ضرر نا دا جبی نا بچ کی دا خولی ونی سپید امار لڑم دی خدای مونگ تی نو ساتی آو دا داغن دا خیر کار نکی بس خو چی پاسی تر ما خام پوری نو بس پا ضرر و پا شر پسی با گرزی گرزی گرزی نو اللہ اگر تحدیت کئی دا اگر حال دا سی ندن یو دل من یشا و یا دی من یشا دا اگر سی ندن اٹومیٹا خبر ندن وَلَتُسْأَلُنَّا ابو العالیوی خلتانی دو خویونه دی یسألو عنهما چه داغی پا حق که و تپوس کولیشی کلا حزندار یونه یو داده چه مازا کنت تعبدو تا چا عبادت تی کوه ہے کنا دنیا کی چا عبادت کوه او مازا عجبت المرسلین پیغمبرانو دلیس جواب ورکڑه ہو داغی پا حق کیسا خیال ہوا نبت دقا دو سوال داری چی ہوئی تارن بے خبر دادا چی لا الہ الا اللہ ادو ایم خبر دار چی محمد رسول اللہ وَلَتُسْأَلُنَّ اما کنتم تعملون گورد نقض دوادی یو ضرر ذکر شو یو ضرر چو گورا جماعت پری خود و بل تلال د دې وجنا چې دنیا غوړکړه نو سي ضرر بیانې بل ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم منی سي د خپل قسمونه فساد په خپل میان کې دخلن فساد او دشمنی په خپل میان کې ولي چې تا چا سره وعده کړی و ابیا دې ما تکړه دشمنی جوړه شو کنه تحلم بینکو ها ولی دی که سمرا نقصان دی فتزل قدم بعد ثبوتها دی که دا نقصان دی چه او بخوایی گی او قدم مضبوط پس داغی چه دیر کلکو اغاو خوایت کنه ها ولی کله چه او بنده یو جماعت سر رابطه او داخله کلی واو داغی جماعت روک نظام دی کلیو دا ډیر مضبوط قدم وخا دا ډیر چې قرآن ویلو لهم قدم صدقن خا او چې کله دا وعده ما تکړه وا قدم خوید دا قدم بیا نه ټینګیږي خا چې دا یو ځل او خوید نه بیا نه ټینګیږي خا ولی دغه سړی دی بګرځي په جماعتونو باندې او په فرقو باندې یو تا مینت کوي چې زه تاسو سره نوم لیکم هغه بوته یې مونږه معاف کها ته معلوم نه خلکو سره ته خو دیوال سورې سر مالیو پلې ما پاتګر بل پلې مونږه معاف کوي ها بل پسې وګرځي مینت وکي هغه بوته یې مونږه معاف کها هو هو هو دی قدم خویدو دا سریخ یو دا مانا دا چه مضبوط قدمو دیر اتباری سڑیو اڈیر محکم سڑیو او کل چواده ما تکلا او جب ما تکلا نسوم را زلیل شو عرصو که ددان نشڑی توبه توبه اتا زل قدمون دویم دادا چه دا اکثر دا ملاتیب سڑی خوا او زیدہ کار کئی زیدہ جماعتونا بدلی را بدلی خوا نو کل چه دیو آدم آتا کی کنا نو خلق بیاوی ای ملک دا گناوی نو اپلانی استاد دا سے و نکڑو تو دینا سنت جوڑ شو و چه سمر خلق را دینو طول با و آدم آتی و آدم آتی و آدم آتی ولی وی بچی اگو را لانی استاد داسه و نکلو اگه واده نو ما تکنی کدا گناوی ناغه با کولو او کنو دیتا دا مولان داسه پاکی پر اختیخ کاری خواه پس ازل قدمون او بخویگی مضبوط قدم پس مضبوط والی او کلک والی نام یا دغسی سنت بجوڑشی غلط سنت و تذوق السوء اتاسو باوسا کیا عذاب بما صدت تمان سبیل اللہ و دیو جبان دی چه خلق امان کرے و دا اللہ دا دین اوستاز پار با عذابی دیر لوئی خبر رو رو راضی دی لکھا خبر و دیل راضی چه خبر طول دی حساب دا چه سوک سکار کئی کنا ادا انخط ران خط پا کئی کنا اٹکاوی گی ان کیږي نه پوښتې چې خبره دي حساب دغه به دي حساب نه نکیږي ها مل لازک وی ولا تشترو بعاد الله زمنا قليلا ماخله ماخله د الله په وعده باندې د دنیا لګان دا غو ته وعده کړی و د الله په نوم ذکرې و او وعده دې هم کړی و د دنیا د حق پرستو سره حق پرستو سره وعده ناغی که ارسرا لکن او تاولی پری خودا دا دنیا دا پارا ولا تشترو وعده دی خر سکلا سنگا پیده اکلا کنا در ایت تپوس کوا کنا خوا ارشی دا پار ریت شتا کنا خوا دوادی تپوس کوا چی دوادی سر ایت تی دی وقتی ماخله د الله په عادي باندې د دنیا لګا سمن قليل ټولي دنیا ته وي ښا انما عند الله هو خير لكم بشکاغه بدلی او عوضنا اجرنا ثوابنا مرتبه چې د الله سره دی اړیر به تر دي تاسو ته پاران تک په عادي باندې پابندي کړې وي تک په شاعت کې لکښوي وي تک د قران او سنت خدمت کړې وي تاک حق پرستو سره ډیر خیستا جون تیر کڑے وی رو اس راضی کنا دې ته حیات طیبه وي ښا نو خیر لکم اوه ډیر غره وها ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئګئ د دې په حقیقت باندې او د دې په کمال دی وی چې نکنا یرماله په ډیر پیسې راکولی او سیدل درکلو مړ وی بس ما ته وی چې سغوالینو تا تاسو یې ما وی چې یو بنگل غوالم په ډیفنس کې اوه درکړه او یو سره ګاډي غوالم شاور لیټو هو یو ابلو مو ویل نشم د پردی خبره ده خو زه خیر زس پردی خبر نلار ولې زه توي که ارسي درکړي کنا فما عندكم ينفذ تا سره چې سدينه دا به ختم شي تا چې د جنازې اعلان شي کنا نو خلق وزل بجيبونو کې لاس وي تر ډیر مال وي ور سره نه امن کی تا سره وایس نه ښه اسی بدل په جیبونو کې لاس وایي ا بټو د سروم نه ای ما عندکم ينفذو اغه چې تاسو سره دی دا به ختم شي نو ګوره ما عندکم کې ډیر سې دونه دی ښه او مونږ یې ویل نشو زمونږ زوره علم نشته چې الله وي ښه هر څه به ختم شي کستا صدارت تینو ختم بشی کستا وزارت تینو ختم بشی چه پتکے ٹورے راغلے حسان دی وزیر کڑے دے دا با ختم شی خان تو ایکنی خلق نپوئی گی او خانا خلق ستا بشان معشومان لبوئی او تخ معشومی دا سچی دنیا کی خان اللہ کارکی خلق تخان چمائن دکم ینفضو دا ټول پاکستان او دا ټول دنیا کته بادشاہه دا به ختم شي ها ها امان الله ایبا اوغه نعمتونه او جنتونه اوغه نهرونه او بنگلی د جنت چې دی وحور او غلمان هغه به همیشې ان ختمي نو ډیره غلط چې وکړه ها او چې ختمي دن کې شی دی واغست فانی انی او فانی چې زمرا ظرف ختم کیږي لکه ظرف تستر کې پوشان تي نو هغه دی واغسته او باقی دی او پرې خوځو یا عبد الفانی او عبد الباقی ولې نه جوړيږي چې عبد الفانی جوړ شوی دا مطلب دی ها او ما عند الله با هغه چې الله زر دی هغه به همیشه وي خدا هغه چا زپانا چې دلته به پیسې نه یغستي دلته به مال دولت نه یغسته دلته په عہدی او وزارتونه او صدارتونه نه یغستی هغه د پاره ښه ولنجزی ان الذین صبروا خامخ لایم په بدل ورکو او کسانو ته چې ډیر صبر کړی دي او بالکل د دنیا نه ځان ساتل دي صبرو یو ضمانه کشافوی علی ازل مشرکین او مشاق الاسلام کوم مشرکانو ارس کړی دي او زه صبر کړم کبه زبان په اسلام کې او په توحید کې هر څومره سخت راغلي دي او زه صبر کړم چې الله شته دي او الله مونږه چرن خراب وي صبرو اجر ور کو دي ته به احسن ما کانو یعملون د خیستا عمل چې دي کړی دي خیستا عمل هغه دي چې هغه کې د دنیا اثر نه وي د دنیا لالچ نه وي پیسې ټکی نه وي دا خیستا عمل وس عام قانون ذکر کړي من عمل صالحا چا چې عمل وکړ په قران او سنت دې عمل صالح وي ښا ابن کثیر وی موافقا للكتاب والسنه من ذکر او انثى ګورو ته شکر دې بناري نه یو کزنا نه ای الله یې ما ته یو شی دې زما عمل سره کار ده و هو مؤمن فاقد ډیره سنجیده ده ها سنجیده عقیده ده تنگیزل عقیده ده اید موحد فلنحینو حیاتا طیبا اللہ ایمون وجون ورکو دلران جون ډیر خاسته چری ته حیات طیبه وای ښا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او بدلی بورکو عوضونه بورکو اجرونه بورکو خیستا بیا بیاوی بی احسن ما کانو یا عملون ده خیستا عمل ده خیستا عمل چکڑے دیم پور ده اللہ چیو خبر خوخی نو بیا بیا کی ده اللہ ده خیستا عمل دیر خوخ ده وقتی اموی بی احسن ما کانو یا عملون او دلتا اموی بی احسن ما کانو یا عملون اگر نیوی نی لیبلوکم ایوکم احسن عملا حیات طیبه ستوی ابن عباس وی حضرت علی وی ویو پکی قناعت گزارا خیر دے پلگا باندی صبر کوا خیر دے پوچا باندی صبر کوا کسالن ملاو نشکا نو پیاس خجرتا تلی ندے مرچکے خجرتا تلی ندے دی سر رو ریف رہا قناعت الرزق الحلال او حلال رزق چې پکې کنا حیات طیبه غوي او توفیق د عمل چې خدای دې له همت درکړي اده د جبی میخنه چې پرو ټول ورځ د میخه پرته یې پدې په جبا کې ها ندا سیم کې کنا بانګو نو ویل شي او تر پاسینا او شلیدلی کٹ کے ملاستی دغازہ کی اچھی پلاری سوک زینو ٹی وی تا دے اجت نشتا دے خوا توفیق دا عمل دا دے خوا دیتا حیات طیبہ ہوئی چی دا سلور سی بتو نپکین حیات طیبہ ذکر کو حوصر ذکر کو چی دا خیستا عمل غواری نوس خیستا عمل خوی خواه ولی دخل خو جدا پکرو نئی کنه خواه چه طریقت او شریعت تلازم ایلی که ورگل نکاو لمطالا کنه خواه شریعت او طریقت تلازم ایلی که دا طریقت تی لکم زین راوڑه ده شریعت خوشتا پا دنیا کې دا طریقت کم زی پروتو تاسو کرچر تا دن نکندو کی پروتو تکور خام خادا خلق ظلم کی دیا سیکی ها ندیدی پسی گردی چی خوا نیک عمل بدیتا ہوئی چی کسار مال سغی راشی او چار دامو کی او اشراق مندو کی اب یا ناستی او تسبیح اڑی خوا دیتا بوئی نکا او یا چې دینو بیا لاړ شي او یې چر زما د شیخ صاحب له ملاقات لزما ولته یله کا په درونو مگر دا قران لراشه نیک عمل سوی راي قران ته توي نیک عمل د تخیخه فذا قرات القران کله چې راځو کې د قران لوستلو چې تلاوت کوما لک کوما کډیر کوما او قران وایما ذاسو کا فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم دا خډی روچا تعمل له شیطان دې ته نپری دي کنه وګورو تا ځوان شیطانان کده انسی شیطان دې ناغم د قران دشمن دی اټول ورځ دا فکر یو سره چې ورځي جمعه ته څوک نه وې سړی را نشي او کراغ نو زبو سره دغه کومه خبرې کومه چې ولې خپل جمعه ته نتلې توبه توبه ډیر داسي کنه ها دی وی چې نه زبو سره کور کور کوم نه وځم خبره و مانی ها ډیرو ته دی ویلې دي ناګه جواب دي تداسي مې لاو شوې دي چری په سیمون نکېږي وای پل جمعات هغه جمعات چې په سنت طریقه به عمل کیږي وای زبا هغه جمعات تزم چاوي کې بدعت نکېږي چې عزت پکې کیږي هغه هی کې مون نکیږي. دا جمعتون نظم چې سار شي نوازونه شروع شي ورګه ته دا جمعتون نه دي. دا پیغمبر ویلو چې دا جمعتون نه دي لنه دی بعد شي بدبختو دا هم څه چلو په ها دا خو د مانځو د پاره د قران د پاره دي. دا خو د اوازونو د پاره نه دي د ختمونو د پاره نه دي او د خیراتونو د پاره نه دي د خانکونو د پاره نه دي. انن خلق د جمعتون نه زغه کار اخلي پلی دیری تینا جوڑی کڑی انو دی بدا لگی آئی خوا کلا چی رادو کی دا قرآن لستلو نپناو وارا پا اللہ سرا دا شیطان رتلی شوینا مخیوائی چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ قرآن تکین استما او شیطان دیر خپا دے نپناو وارا چی دیرا تس چل وال جوڑ نکی او دیموس د قران نه بار اون بازی ها د ذکر کو عمل حسنه شي دي استعاذه د ذکر کو دا امر دي فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم په قران شروع کې او دا سه نور د توحید بیانو نو پنا بغواړي د الله په ذات سره د شیطان رټل شي نه او سبوې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قولی عبداللہ بن مسعود وی رضی اللہ عنہ چی ایمان نبی علیہ السلام پا مخ کی اوزل دا سے ہوئے چی اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم نی نبی علیہ السلام ماتا ہوئے چی اپنا ام عبد اذا ام عبد زيا فل ذا سوايا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرانيه جبريل ذا مات جبريل دقه سويلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها پرچ بنده ته پتني نظمون خپل استادان اوس خو نشته دنیا کې ټول چلي د دنیا نه ها نکل کل باغی دا سے ہوئے چا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کا گولو دا نمونگ باوی چگنی داو گورا در اعوذ باللہ نخکلی مدا خمونگ تا ندا معلوم انو امونگا اس پوشو چی داو اگا غلطا بیلی دا پیغمبرو ایدا خو نشتا رے اتا روسا بیدا مولانو ایدا بیدا تیان دا سراب بورتو آلا خا دا دا ایک سمجھا لدا خا مندر سیدی او ملکو اتاقا خلق پاکی پراتا دیکھا اپ ایسی محسی دیٹی رہی نتا عقیدہ سی وی اللہ رب العزت وینا دا سبو انہو لیس لہو سلطان نشتری دد پارا زور او طاقت د گمراہ کولو علی اللذین آمنوا وعلی ربی میں توکلون باو کسانو باندې چې ایمان راوړی موحد وي او په خپل رب باندې اعتماد کوي نو د شیطان په هغه باندې وسنه رسي د گمراه کولو وسوسې وکړي هر څه چې هغه خپل کار کوي گمراه کولې نشي غره ها انما سلطان علی الذین یتولونه بشکا زور او غلبه د شیطان په هغه چا باندې ده یتولونه چې د دمر ګرځیا کوي شیطان یې خوخه دی ګوره او د دمر ګرځیا کوي او کسان دی هم به مشرکون یو معنا ده چې دې د خدای سره شرک کوي به ضمیر الله تعالی جی دی ګوره د خدای سره شرک کوي نور سره شریک کوي اته معنا هم به مشرکون چې دا شیطان د خدای سره شریک کوي ولی غی چې سنو مخلی نغی بل خیال کی یو دا شیطان اغی غوث یادی یو غوث رخوا که ناس ده اغی زوان یادی یو غوث رخوا که ناس ده و شیطان ده خدای سر شریک ده خواهم تید عمل نپس ذکر کرو چلوی عمل حسن عمل دل اپنید بانده قرآن لستل دی قرآن بیانول دی او سره د ادب نه اوس مخکې وی چې دا شیطان دغه غلبه څنګه غلبه ده دې په زور باندې خلک گمراه کوي نه دې وسوسې چې څنګه وسوسه لکه داسې چې کله و قران کې یو آیت راغلی او پخوا بیا وسمو ځو شو نو آیت به بدل شو نو دې خلکو به وي یو ګورو ته دا خو دې ځان نه جوړی کنه ها فَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ فَلَا تَبَدَّلُوا مِن آيَاتٍ فَزَادَ بَلْبَانِ قُرآن کې ډیر دا سي راضي کنه وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اللَّهُ پويږي باغې قُرآن چې نازل وي هغه معلوم حکمت الله ته معلومي هغه منسوخ کوي سایاتنا ناسخ او منسوخ کوي لیکن دا شیطان سوی خلقو تا قالو وایدی انما انت مفتر اے پیغمبر دا تا دا ذان نجوڑه کل یو ایتو اے کل بل ایتو اے ور دا شیطان وسوسه دا خوا دی خلق نپری دی کنه خوا بل اکثر هم لا یعلمون بلکه اکثر خلق نپویگی دا قرآن پا حکمت پانده د ناسخ او منسوخ په مطلب باندې زکه اعتراض کوي جواب دادی قل نزلوا روح القدس هو یا نازلی دی قران لره هغه روح پاک جبرئیل علیہ السلام من ربک از رب ستانا بالحق نازلی دی لره په یو حق سره په یو حکمت سره یا په توحید سره ليثبت الذين امنوا چې مضبوط کیا کسان چې مؤمنان دي هغه مضبوط شي دا غي زړه نه شکل لري شي په دمو بشرا للمسلمين او دا قران هدايت ته او دا قران خوشالي ده د پاره د مسلمانانو دا جواب چې ګور ناسخ او منسوخ شته دي تسلی پیغمبر له ولقد نعلم يقنا من قويغو انهم يقولون چدا مشرکان وئی انما يعلمه بشر چې بشکا تعلیم ورکې دی پیغمبر لره یو بندا هغه استاد دی اسوک دی هغه وی دروم نه راغله دی په مکه کې توري جوړی نوم یې دای یعیش دی یعیش او سو کوئی جبر او یسار دوتا نو نکون آغی با کاروم کاؤ او تورات انجیل بیمولستلو دازی پاک پل دین کی گورو تا پار دین کی تکڑا خلقی کا نقا نبی علیہ السلام باغی سرکی ناستو دکا آغی با تورات انجیل وی کنا نبی علیہ السلام باغی تا اوی چه قرآنم دا سوائی خواه دا تا چې اوس تورات کې کوم آیات وی کنه دا قران کې مشتد نو ته به وي وګورو نو هغه ډیر خوشاله شو نو هغه ایمان راوړل ادي مشرکان به وي وی دا تا دوته نه دي کنه دا رومیانو دا ډیر شریان دي دی وی دی پیغمبر ته سلیم ورکی او بیا موږ ته بیانې الله جواب کوي ها وای دي چې تعلیم ورکي د تاسو بشر جواب ده د لسان الذي يلحدون اليه جبد هغه سړي چې دي دا غنوم اخلي او هغه ته نسبت کوي چې دی استاد دی اجمی یو نو هغه رومي دی او پاربه نه پوي په هاذا لسان عربي مبين او دا قرآن خو جبا دا و لغت تی عربی واضح ناغا سنگا دا تخیه جبا خلق دی اگه شاگردان دیو دیو لی استازان کلو تاسو ولټ روان دي ها. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله, قرآن قانون پیش کی خیال ساته دا آیت ها دا آیت مې راوي. هغه کسان چې ایمان دروړي په آیاتونو د الله باندې, لا يهديهم الله الذي تهدايت نکيم ختم کړو. الله وی چې څوک د قران په آیاتونو یقین نکي کنا او په دې اسلام نکيږي وي, الذي خلق ته هدايت نکي ښا او دې لپاره عذاب دې دردناک. انما يفتر الكذب الذين, بشکا جوړول کوي د دروغو هغه کسان چې ایمان نه راوړي پایاتون د الله باندې. دی بیا دغه کار کوي ښا چې د هدایت نه محروم شو, نو اوس لګیا دي نو دروغ جوړي, کتابونه لیکي اپ هغه کې هغه رتب او یابس او کیسې او قطاری اوی کتاب یو لیکه څنګه کتاب دی علمی تقاریر پو دغه علم دی قصو می سول راغی دا قصې دي. اولئک هم الکاذبون, دا کسان دي سخت دروغجن. من کفر بالله من بعد ایمانه, دا د مخ کې سره دی ها, چې انما یفتر الکذب الذین, اغه څوک چې کفر یو کپ الله باندې پس هغه چې ایمان راوړیو مرتد شو. نګوره جواب رسته دی, فعلیم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. د مرتد خدا حال لیکنه ها, په دې د الله غضب سے عذیب پر عذاب ډیر لوی ها. الا من اکرها, مگر هغه څوک چې پاغي زبردستی وکړي شوان ظلم پہ وکړې شو, د قتل دمکی ولا ورکړې شو چې قتلو دي, وای د کفر کلمه وکړې ها. نوې په جبا وقلب مطمئنون بالایمان, او زړه بالکل مضبوطو په ایمان باندې, نو ذات نه جدا دي, دي ته ګنا نشته ها. د صحابوم د سيو حضرت عمار مشرکان راګیر کوم هغه هجرت کا راته غیونی وو او ته وی چې نه بځي او ته وی ګور زما په دې مکه کې پلانځه کې مال دی, پلانځه کې مال دی, دغه دې کور دی, دا ټول تستاسو شو هما پرې دی راغي وی پرې زه خو دینه سو پوری چیز پیغمبر تا کنزل ندی کلی نبسر چیز خلین ایسی استری استری وی. اب یا پری خود و چراغ نبی علیہ السلام تا جلل مدینہ کی, اب یا دغسی کار را سروشو او جستا پا حق کی مز. نا نبی علیہ السلام ورطوی کیف ہو جتا قلبکا, زلد سنگو بی مطمئنم بی لیمان, زلقم دی ایمان نڈکو. وإن عادوا فعد كبيرا كركن بيام ويلشي ګورو تسلي ورکړه. او نورو نور ناري کله کوي توبه مونږه پیغمبر نو قتل کړو ناري شیطان شو د په رخصت عمل وکړه دوم جهزوا او غي شیطان شو خو ډیرو چې تمرتبه ها. الا من اکره ها, ولیکن من شرحا بالکفر صدرن, لیکن اگر سوک چی پران دی کفر تسینا پخپل خواہ باندی او دا کفر کلمی ہوئی و دی باندی غضب دی دا اللہ طرف ناوزی دا پار عذاب دی دیر لوئی. نگورا سوک پاکی دمرا چی سنا سٹکی مکی ویلی کنا او څو د علم بازي کتابونه کنا نغی ځان په بل طریقه خلاصول شي. هغه دا چې یو راګیر کو وی وای وی سوما وای چې کفرت بالله, نو ګور هغه خيار کفرت باللہ داسی لکه چې زه خپه ما او جړار الله راضي کو ظالمانو نو یې کفرت باللہ داسی ها بیا ورته وی چې کفرت بالنبی ناغوی کفرت بالنبی نو ګور سمره ولي هغه وته کفرت بالله وایا هغه وی کفرت بالله لاهی چاته وی پاگل تا نو پاگل پاند خارسو کفر کوي پاگل سوک سو کوي هم یې پر بیت تواغوتی تواغوت او پاگل خو یو شی ها نو ګور هغه پکې بالکل هغه وته وای کفرت بالنبی هغه کفرت بالنبی ولی یو نبی دی یو نبی او حمزه چې راشي رستو نو نبی خبر لوسی ته وی ښا چې او تړي پکلي کې وګرځي چې تاسو خدای وبخا لس بجې به ډوډۍ لرازه نو دې ته خبر لوسی وی ښا نو ګور هغه ځان خلاص کو لار څه نه ښا د کفر کلمې او نبی هو هغه په دوکه شو جاهلان خو څه نه کوي ذالک بینهم استحب الحیات الدنیا بیغه سبب بیان کړه چې دا خلق ولې داسې کوي چې بیا مرتد کیږي ایمان راوړي اسلام قبول کی وخت پکې تیر کی اگر بیا مرتد شي چې دا ولې نو الله یې د پیسو لپاره ډالرو لپاره ښه ذالک بینهم استحب الحیات الدنیا علی الاخرته دا ځکه مرتد کیږي چې ډیر محبت کوي کنه یې استحبو یې ویل ځکه ډیر محبت کیږي د ژوند د دنیا سره په آخرت باندې هم او به شکل الله دې نه کوي دا ځکه قوم کافرانو ته اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم دا خلق چې دین سره ټوکی وکړي نو الله یې مهر په ولګي ځکه او راورسېخه دا کسان دی چې الله مهر لګولې دی په زړونو باندې په سمعهم دی په وګونو باندې او افسارهم دی په سترګو باندې اولائک هم الغافلون او دا خلق دی چې د دین نه خبر دي دا جرمانهم فی الاخرت هم الخاسرون خامخا الله وی دی په آخرت کې ډیر ذلیل شي ښا که دنیا کې وته عزت حاصل دی لیکن اخرت کی بڑی ذلیل شیخا ثم ان ربک للذین هاجروا دا جواب دې دا غسړی چرا ګر کړو او ته وی چوه د کفر کلیما کني سرد نه ورځو یا خدای ناغه به ویلی ځان به اخلاص کړی نو الله رب العزت وتذلت وی چی سړیا تو چې دې کافرو کې تاسو مونږ ته دې چې دې په میاند کې پروتې اکل در باندې د کوپر کلمې وی اکل سکی زلال شاه پلی بل دې نشته ملک خدا تنگ نه است پای گدا لنګ نه است زه خدای ملک تنگ نه دی از فقیر خپ ګډه نه ده سمه خپ ګډه نه ده نو دې ولی بل پل نه زی هجرت وکه کنه هجرت وکړه چې د دین اخلاص شي ښه بیا واوره دا خبره چې بې شکر افستا خاص دا هغه چا دپاره چې هجرت یې وکړه د کفر ملکې پرېښودو من بعد ما فتنو پس د هغې چې ډېر په فتنو کې وغورځول شو ښه خو لاړو هجرت یې وکړه ثم جاهدو بیا جهادونه هم وکړه وصبرو او کلک شو په خپل دین باندې کار سپیرال خوې نړو لخه ان ربک من بعده لغفور رحیم بشکر رب ستا پس د دینا بخشش کون کده مهربان دا امور ذکر شو دیاته خبره د وعدین شروع وخه چې اوفو بعهد الله وعده باندې پابندی کوه خبره ډیره وګځ شوخه ځکه دا دوازی د نقض خبره پکې رااله تغي ضررونه رالو تغي وجي عمراله چې وړه ډلې مونتا بیا ور پسې تر دې پورې خبر رااله چې مرتد شو پکې څوک اوس خبره بیا لاړه اول تا چې اتامر الله فلا تستعجلوا یوم تأتی کل نفس یادکا اورد چرابشی هر یو نفس تجادلو عن نفسها جگڑا بکی دخپل زاننا ولی پو بشی کنا چی دخو را گیر شما او دخو بکی را لما نجوڑی اوز بده داد زاننا دلیلو نا پیشکی عن نفسی حجتو نا پیشکی چیرابا زخو نوم خبرو داد اما غلطی کړی دا بدبخت او ماده او دا تجادل عن نفسها د خپل ځان د خلاصي کوشش وکړي هلکه وای دنیا کې دینه کاو تل ته ونه کیږي دنیا کې به ځان بچ کړو کنه خو خيار او خلق ځان بچ کو وتوفى كل نفس ما عملت پورا ور کړی چې هر نفس ته بدله دا عمل چې کړی دی او هم لا یظلمون دې سره به ظلم نه کړی شي اس مثال ذکر کئی او آغا ذکر کئی اتا امر اللہ فلا تستعجلو چی بدی مکہ معظمہ باندی عذاب راغلے ہو کنا تا قیامت نمخ کے مخ کے پہ عذاب راغلے ہو دا یہ معنی کئی دا اتا امر اللہ چی قیامت تی نوم رات دے اور دنیا عذابون تی نوم رات دی خواہ پدې مکه ایواله باندې وکاله قحط راغلو به پیغمبر ته مينتو نو کړه دعا وکړه نو لری شنو ایمان قران اورګه او ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله یو مثال تاسو ته پاره د نقض د عهد ته پاره دا ګورای سره لګی ښه چا چې وعده ما تکړی دی نو الله یو مثال وګوره او وعده خودی مشرکانو ما تکلیو کنه ها مثال قریه تن لکه یو خار شو او خار نمراد مکه معظمه ده كانت امنه تن چې دا خار ډیر ز امن زيو بالکل ایس مطمئنه تن ډیر خوشاله او په خپل ژوند کې ولر سډیرو یاتی حارزقان چرازی اغی تاقبل رزقو رغزن فراخا من کل مکان دهر طرفنا دا مکان معظمه و فکفرت بی انعم اللہ ناشکری اکلا دا اللہ دا دیر نعمتونو پیغمبر یو نعمتو قرآن بل نعمتو توحید بل نعمتو او دا حرم بل نعمت سمر نعمتونو اگر طول ناشکری اکلا فذاق الله لباس الجوع والخوف واغستو لألا دیتا دقی خار تا جامد لوگی او دیاری دا کنائی دا دو راگیری دونا دا سیارا پیرالا دا سی لوگا پیرالا چٹولی پٹ کرو لکا جامو کی جسڑی پٹی خوا زکا قرطبی ہوئی چلم مبتلو بالجوع سبع سنین وقالا وقتال عرب عنهم الميرتا انور عرب داغین غلبن کلا بی امر النبی پیغمبر اعلان کلیو چی ورزی سرا امدادو نکی خوا زکا اکثر خلقوی دیوی قبلین و سوکرا غلیو ابو ذر غفاری دا غفار قبلین نو هغه به مشر وکنه د خپل قبيله چې هغه به اعلان وکه بس بیا هو اجازه وکړه زمام راغلی او زمام ایمان راوړو توبه او چې بیا ته واپس نبی له سلام ته وی ویزه خو به دې ډوډۍ چې پرې زما د خپل دی قوم ته مسله کومه نبی له سلام وی خیر دې ډیر ګرانه ده خیر دې اوس پرې دا بیا به وکي کنه خیر دې اگه بی نمالا اچه زمام سنگ ورخکارشو کنا نوی يا ايها الناس لا لاتا ولا مناتا ولا عزا با هیس نشتا نا لات شتا نا منات شتا نا عزا شتا هیس نشتا ولکا زورا وروکا نا نا خلق و طوی وی آزمام اتق البرس والجزام وی آزمام مکاو گوره برس و جزام بذر باندی راشی گوره مکاو گوره اغوی برس و جزام خدای را ولی او دا زورا ور سره وخا نو هغه پسې چې وره خپل قوم کې اعلان وکړه چې دې په لغله را پرې نه دي هغه با په لغله باندې ور یو تن به خو خپل قبیله سردار وو نو هغه چې اعلان وکړ نو بیا دا هغه خلاف چانه شو کولی ښا نو په عربو باندې چاپیر نه غلبان شو ښا او ډیر صحکار به امر النبی صلی الله علیه وسلم نو اکل العظام المحرقه اډوکی به اوسوځول نوغه به خوانو توبه توبه والجیف او مرداره والجلود سرمنی والعلهز ادا هډیر خراب شو والعلهز دوخانو دا ویخته چې به ومنته چرتا دا به وړنو او به یې شولو او لکه نارې مې چی چی خوري نه به خوړو دا سه حال پر آغل او خواه فکفرت بیانام اللہ خواه واغستو لاللہ دیتا جامد لوگی او دیاری بما کانو یسنعون دا دا دید اخپل عمل پو جبان دی ارس چی رسی بندتا خود عمل نرسی کن خواه ولقد جاهم رسول منهم اسی قرآن پخپل و جبانی خواه چی دا دی سنگ عمل کرو خواه یسنعون راغلی و دی تازیم و شان پیغمبر دینا نو دی در روح جن کو فاغذهم اللہ عذابونی و دی لر عذاب و هم ظالمون او دی ظالمان و مشرکانو دا اول ایسا و دا صورت نحل تردی دے پوری دو ایم ایسا و پاغی گرد دشر کی فعلی فکلو من ما رزقکم اللہ و حلالا طیبا پس خورے بازی اغا چه اللہ تاسو لرزق در کرده دی خو حلال او پاک چه مرداری نی وشکرو نعمت اللہ شکر ادا که دا اللہ دلوی نعمت ان کنتم ایاو تعبدون که تاسو خاص اللہ لربندگی کون کی داول رد شپ تحریمات العباد دزان نوم حرام جل کردی دی کلو اس تحریمات دا اللہ بیانی بیشکا حرام کردی اللہ پا تازو باندی مردار اوینا بیدن کی او وخد خنزیر وما اوحل لغیر اللہ بی او اوشی ایچی دا غیر اللہ نم پاگی کی خودشیم چدا دا پلانی بابا پا نم باس حرام شو ومن اتر غیر باغیم ولا عادن اغا سوک چی محتاج شو تنگ شو پریشان شو چدا لوگی دو وجی نمری او با دی شرطو غیر باغن چنی وطن کے دا اسلام نا سمانا دا خوان دا پارے نخوری چو رہے دی رفا گا دا دا خو باغی دے ولی آدن انا دا حد نا تجاوز کئی ادوم رہے او خوڑا چی بچ شپی دا لوگی دا مرگنا نبی شک اللہ بخشش کون کدی مہربان بیارت کی ولا تقولو او موائے کلام پریدو سنوائیو هازا حلال و هازا حرام دستاسو اختیار دی اتاسو بایی چی دا حلال دی و دا حرام دی مردارتا او خنزیرتا بایی چی هازا حلال او پاکشیتا بایی چی هازا حرام دا موائے نو سوال پیدا شوم چې دا خمونګه وایو چې دا حلال دی او دا وانه ګډیو بيزيو خانو ته او دا نور شرمخان او لیوګان حرام دی نو لدا بد خبره چې سړی وی چې هاذا حلال او هاذا حرام نو قران وسره دا کې خو دې نه نه لما تصفو السنتکم الكذبا د دیو جنا چې بیانې جبستا سو دروغ دا خو دې دروغ وی کنه خنزیر ته مردار ته به وی هاذا حلال او پاکو سیدونو ته به وی هاذا حرام در دې جبو به دروغ بیانول الله وی دغه موایخه د وجه دیو جنا چې بیان کوي جبستا سو دروغ السنتکم جبستا سو ولی ندا بیان قرآن کرده ده ندا بیان حدیث کرده ده اس کی نشتا بس تاسو دا جبی پدی گوا دی چه دا حرام دی و دا حلال دی بحیرا و صاحبہ تیگور حرام کریو خوا لطب ترو علاللہ الکذبان چه جوڑ که پا اللہ باندی دروغ اللہ ندی حرام کری تاسو ہے بیشکا کسان چه جوڑی پا اللہ باندی دروغ نبشی لا یفلحون نشی کامیابی دے تے بیا ہوئی خواہ کم خلق دروغ جوڑی پا اللہ شرکو نکی او ایدا دا اخوڑ دادا دا تدیتا چا حرام ویلی دی دا خو پاک روجی دی چاول دی پاک غوڑی دی او پاک اوپ دی نو دی کسا چل لی خوکر دی پاکی خکارس گوری علاکہ دی که خکارس نشتا دی که دغا شرک راغلی دی غیر اللہ نم پاک راغلی خواہ نلاوی دین کامیابی نو سوال پیدا شو چې هغه خو کامیاب دي ولی ځکه دنیا وسره ډیر ده مال وسره ډیر دی بنگلی وسره ډیر دی نلای متاعن قلیل سکه یادې لکه سکه یادې دغه سدي او دې په عذاب دې دردناک دی بیا و چې نا دغه په خوان بیا حرام کړیو ها دغه دا پیغمبر راغې نوې دا ارس حلال لخا پخانو پیغمبرانو خدا نو حلال کری نو جواب کئی وعلى الذین هادو خاص کر پاکستانو چی یهودیان دی حرمنا من حرام کری وما قصصنا علیکا اگر چی من بیان کری تا تا من قبل و مخ کی پسورت انعام کی 144 سیاتو چی وعلى الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم دغه په يهوديانو حرام شيو قهرن الله يما ظلمنا موږ ظلم نو کړی په دی باندې لیکن او دی په خپل ځان باندې ظلم کون کی ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله بیا موږ رفستا دومره مهربان دي چې خاص داوی کسان د پاره چا ملونه کړی دی بد که کفر کړی دی که شرک کړی دی عمل السوء بجهالت ناپوی وکنه دغه جهالت څخه نه ثم تابو بیا توبه وستا من بعد ذالک پس دغه ګناهونو نه او اصلحو اخه پوره اصلاح وکړه توبه ډیر پس رښتینی باندې ان ربک من بعد الغفور الرحیم نبی شکر افستا پس دا دینا بخشش کون که دی مهربان اخیر کی دلیل دکر کی دی ابراهیم علیہ السلام نا او داغ پینزا سیبتو نا اپینزا مرتبی ان ابراهیم کان امتا بشکا ابراهیم علیہ السلام یوتنو او امت تے اللہ و تا امت ویلی کاری دا امت کڑے دے دمرا کاری امت نشی کولے لکه هغه چې څنګه کړی دی ښا زه هم قانتا لله عاجزی کوونکی او خاص الله لپاره دریم حنیفا مخه اړولې او د هر باطل نه سلورم ولم یک من المشرکین انو دې د مشرکانو په ډله کې داغي پیغام خاده کې داغي په جماعت کې نو کا نزان بالکل پاک ساتل پنزم شاکر الانعمه ډیر شکر استن کې او ډیر قدردانو د نعمتونو د الله نو د الله طرف نه مرتبه اجتباه الله خاص کو د نبوت لپاره د امامت لپاره چې نجایل کل الناس اماما وهدا الى صراط مستقيم توفيق ورک دلرا دلار نیغیم ولی امام الموحدین امام الحنفاء ابراهيم عليه السلام ذم دريم واتنا في الدنيا حسنا ورکلمون دل په دنیا کې او چته مرتبه وینو په آخرت لمن الصالحين ابي شکه دې په آخرت کې د ډېرو کامیاب خلکو نه دي. اوس بل مرتبه ثم وحينا اليك بیا دا مورا چې مونږ ته توه کړی دا کنه انعام کې تیر شیو کنه ان اتبع ملت ابراهيم حنيفا چې تبا تابعداري کې د ملت ابراهيم عليه السلام چې مخلون کې ودار باطل نه ان اتبع سمانا اتفاق اتبع معنا اتفاق تبا سره مرګرتیا او اتفاق کې ستاسو د ټولو انبیا او دین یو دي نو مطلب دا دی چې دی کې با دا غیم ډیره تسلی حاصل شيخه چې ګور اخري پیغمبر اومون سره مرګره دي فما کان من المشرکین دې خصوصیت بس کني پاغه وخت کې د شرک نزان ساتل ډیره ګرانه و نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو د مرګرتیا نه انما جویل السبت دا سوالو دې ظالمانو وی چې ته ځکه په ملت ابراهيمي نه یې چې په ملت ابراهيمي کې د تعظیم رز د خالی و او اتابه کې د جمعې ورځ راويستا ته ځکه د ملت ابراهيمي نه باره نو جواب راغی چې ور سمره دروغه جوړ کړو خبره دا و چې الله هر امت ته د جمعې ورځ پېښ کړی و چدا د عزت ورځ ده احترام کوي يهود ته هم وي چې د جمعې ورځ د عزت ته هغه وي چې مونږ یوم نه منو زمونږ هغه ورځ په حدا چې الله پکې آرام کو ها ورته دا غي عقیده ده مجسمو د خدای لپاره جسم ثابتو او جسم کې خو ستړي وغیرہ راضي نو اذا الله رب العزت چې دا دنیا پیدا کول او شروع کړي و د اتوار دروازې نه کنه نو جمعرات پورې کار خلاص شو نو جمعې پر ورځ یې ماسپخین کې آدم علیه السلام پیدا کړ فو تبو سره وینو نو چې کار خلاص شو نو د خالی ورځ د آرام وخه زموږ دار وسو خاله نو الله رب العزت وی چې بس ټیک ده چې دې سوینو دغه سید ښا فازمیخ با کومه هغه دار چې د خالی پر ورځ بخکار نه کوي او ناوی چې ته داسې کوو شادوګان ته جوړ شنو ښا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه بشکه فرض کړی شی او تعظیم د خالی جعل السبت تعظیم د خالی پاگه کسانو بانده چه غیبه که اختلافو کن ایچه اختلاف نو کلی خو یهودوی چیز مونگ ده جمعه روز نده منظور مونگ تا گروه تا ده کاری چه نو کلی ده مونگ ده خالی روز خواه ده نلار بولی ذاتوی چه بستیک ده بیشکر افتا و پیسل که پمینین ده دی که پرد ده قیامت پاگه خبرو که چی دی بکه اختلاف کن اخر که بیاغه اصول بنیادی ده دعوت ذکر کن ادعو الى سبیل ربک روغوال خلق دعوت ورکا خلقتا دلاری درب خپل سبیل ربک توحید بالحکمتی پڑیرو پخو دلیلون سرن قرآن سنت آیاتنا بالحکمتی محکم دلیلون والموعظت الحسن او پاغا واز نصیت سرا چی خیستا دیں سنت احادیث اغیط موعظ حسن ہوئی خوا دا دا واز و دا دعوت دو سبب دی خوا و جادلهم باللتی ہی احسن او باس کواد دی سرا پاغا طریقہ چی خیستای ذکر دی که بدریم قسم خلقی چیغی بتا سرا باسو نکی دلیل نو پیش کئی چستا خبر صحیح نه ده ته په ملت ابراهيمي نه يې دا قسمه قسم خبری با کئی خواه نو آغی سر چی باس که جادل نو پا آغا طریقه چی خیستا دا چی شور از وگو جنگ جگرد چی نجولی گی او خب خواگا پستا بانده و سر خبرو که خواه لکه سنگ چی قرآن که داغی دیر مثالونا ذکر شو رستو با امراضی خواه چې دی یهودیانو ویلو چې موږ د الله محبوبان یو نحنو ابناء الله واحباه او اتاسو یو دشمنان یې کنه نو جادلهم باللتی جواب راغی چې فلما یعذبکم بذنوبکم دا جواب ها تاسو چې د الله محبوبان یې نو دا ګناونه سره کوي بذنوبکم تاسو خو ګناونه نه ډکه نو غلی شوخه هغه دا داسې جواب و چې اغي پکې بیا څنګه نشه کولې نو ولې چې الله عذاب ورکی خو ځکه ورکی چې ګناهونه کړی کنه ها نو تاسو ځان ته د الله محبوبان وای او وجادلهم باللتی هی احسن بشکر رستا چې ده خپویږي په حال لاغچا چې ګمرا کیږي د لارې د الله نه ا ګمرا خلقم پی جنی یهودیان، عیسایان، مشرکان او لا خپویږي په حال دلار منځن کو حق پرستم پیجنی موحدینم پیجنی ارسو ته معلوم دي خا دا اوس قانون پیش کړي چې کباتل پرستو تاسو ته ضرر نقصان درکو اساسو دنیایی تاوان وکړو نو بدلته غوستې شي وین عاقبتم که انتقام اخلی ده کافرانو نه فعاقبو واخلی خیر دی اجازت تی ولیکن بمثل ما عوقبتم پا اغا اندازا چه تاو سر اسم رضیاتی کرده سیوانا بمثل ما عوقبتم ولین صبرتم که صبر و مکو پا خپلو حقوقو کی ستاسو حقوق دی ستانې مال لاندې کړې دي ستانې سزا لاندې کړې دي تا ته څه کدي بدر دی ویلې دي او ته وته وې چې رزن زنا خلم ها نو ٹھیک ده د الله حق کې به نه معاف کې او د الله حق ده ښه که صبر او مکو او معافي او مکلام لو خير للصابرين دا ډېر به تر نه پانه صبر نه کو خلقو او حدیث سره ډېر کار مو شيخه ولي دغه نبی علیہ السلام تر شهید شیو په حد کې حضرت حمزه سید الشهدا چې نبی علیہ السلام راغی هغه ته وکاته کنه نیوې خو لګیډه شلولې وا او بل وګونا شونډي نبی علیہ السلام ډیر غمجن شو او وی ولي بنده ده کنه وی چې قسم په خوده چې زبا د عزیز او یاو تنو سره دا کار کوم او زبا د خپل تر بدل چې اخلم نو د او یاو کسانو سره دا کار کوم نو دا آیت نازل شو چې وینا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم د یاو تن سره بمثل ما عوقبتم او بیا وی چې ولین صبرتم له خیر الصابرین نبی علیہ السلام یې د یو تن سره ومن کو بس ما معاف کړه ها ولی که صبر کوي دا ډېر به تر دا پر صبر نه کوم او یا پیغمبر واسبیر ته خو خامخا صبر کوا او ما صبر کوي الا بالله نذ عوض او بدلا د صبر ستا مگر په الله باندې ولا تحزن علیهم او مغم جنکیگا پا دی باندیم لا تحزن سمانا دا دی پا حلاکتا دا دی پا مرداری دو او مغم جنکیگا ها پا دغی وغم جنکیگی چی ایمان رانوڑو پا دی خوارسو غم جنی پا کفر کی دنیا نلالو او پا دی حلاکت بے غم نکے خوا ولا تکو فی ذیق مما یمکرون مکیگا پا پریشانے کی داغا مکر فریبنا چکی استا پا حق کیم ځکه ان الله مع الذين اتقوا بشکل الله مرګره دي په خاص مرګرتیا د نصرت او د مدد سره او دا چې مرګره چې ځان ساتي د شرک نه والذین هم محسنون او کسان چې اخلاص کوي موحدین وي دا وی مرګره ښا واخر دعوانا الحمد